varför? Det är helt så här, vi förstår inte, vad håller ni på med? Ni har tagit en rengöringsrobot och döpt den, satt en kniv på den, byggt ett Twitterkonto åt skiten och allt sånt där. Och tycker det är roligt när den åker runt och liksom hugger till mot folk. Japp. Jag tycker att det illustrerar... Jag tycker att det summerar upp ganska mycket vad människor är, bara där egentligen. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 13/5/2017 och det här är avsnitt 119. Vi är en bra bit in, är vi nu. Idag så har vi med oss jag, som heter Rob och jag är bäst. Vi är också med min charmiga... morbror Danny. Jaha, jag tror du skulle säga någon till alla och Sandra. Så där, jag bara, det skulle han skulle säga. Nej, alltså jag menar utav dina andra morbröder. Du har några stycken, jag bara, det kan inte vara mig han pratar om skärmig. Nu vet jag inte riktigt. Och utöver Danny så har vi också den ljuvliga Carl. Ja, okej, jag tror du skulle komma. Du ser det som en komplimang. Hejsan, hejsan. Ja, jag försöker sätta dig lite off balance. Och nu har vi skitstöven Lotta också. Osh, Är det mig du snackar om, va? Åh, nej. Ja, är det någon annan Lotta här så får du ju gärna ta producera henne i så fall. Nej då. Jag får jobba på det där Lotta producing skillen. Jag har inte levlat den tillräckligt högt ännu. Du har inte kommit med ditt klonsystem än. Nej, precis. Men jag lovar att säga till när det är på G. Det är bra, jag kanske vill in på den. För min egen del alltså. Så massa robs som... Alltså vi har ju redan din bror, så det räcker inte, alltså, ni är ju lika nog, så att det räcker väl med er två. Alltså jag är både extremt förlämpad och extremt förolämpad. Danny, så, har jag fel? Vänta. Du är minus minus. Det blir plus ju, så du är nöjd. Ja, just det. Se där. Maths, everybody. Two thongs don't make a right. Men då? I alla fall. I detta avsnitt, i dagens fina, ljuvliga, extremt bra avsnitt, så ska vi prata lite Rising Storm 2 Vietnam. Det blir lite snack om Prey. Vi har lite nyheter i form av det har kommit en ny animationsteknik som kan revolutionera spelkaraktärer. Rocket har något spel på väg. Det kommer en live-action Judge Dredd tv-serie. Och League of Legends-skaparna stämmer internetleverantörer. Vilket är ju alltid roligt. Stämningar är alltid det roliga. Veckans diskussion den här veckan är MMO. Hur ser framtiden ut för MMO-genren i sin helhet? Och på övriga nördämnen så har vi lite snack om filmerna The Great Wall och Alien Director's Cut. Och vi har även på slutet några trevliga lyssnarmail. Men i och med detta så tror vi hoppar in lite. Carl, du hade lite spel i fokus. Stämmer bra det. Rising Storm 2 Vietnam. Och tillåt mig att få fanboya lite grann. Du är tillåten. Ja, alltså jag får väl, eller jag vill tycka att jag själv är väldigt pessimistisk när det kommer till nya spel och sånt där. Men Rising Storm 2, jag älskar det. Rising Storm 1 då, vilket var ett andra världskriget shooter lalala. Och sen så shooter lalala. Ja, det behöver inte gå in på detaljer. Det handlar om Rising Storm 2 i det här fallet. Rising Storm 2, det visades upp på E3 förra året. Jag blev jätteexalterad och nu har vi äntligen fått så man kan köpa in sig, så man kommer in i betan just nu i alla fall. Och det är allting jag önskar det borde vara. Det är fantastiskt. Alltså, du öppnar upp spelet, kommer in i menyn och sen så börjar de spela Run Through the Jungle med Creedence Clearwater Revival. Och man bara, det här är rätt. Det här är rätt. Mm. Och sen så hoppar man in, det är alltså, Vietnamkriget då givetvis. Och man spelar USA mot ja, Vietkong då, eller ja, Nordvietnam eller vad man nu vill säga. Så att, Ryssland. Och när jag kommer till, för att gå in lite mer på gameplay då, alltså Rising Storm, det är ju lite, mot det autentiska hållet, så vapnen har jättemycket rekyl och du dör jättelätt och sådana saker, så att, jättekul. Som Arma då? Eller? Ja, ungefär. Inte riktigt den skalan, men ändå du dör liksom absolut på ett skott och det är lite sådär, det är mycket taktik som ska spela roll, du har squad leader, så. Och i och med att det är USA då mot Vietcong där, så har man lite asymmetriska detaljer. De har ju då olika vapen med AK-47 och vad det nu må vara, eller M16 och allt sånt där. Så att, ja. The good stuff. Precis. Så att, om man gillar en sån här shooter så... alltså, jag kan inte säga, jag kan inte säga något mer. Jag bara älskar det. Det är väl så mysigt. och det... Carl är inte sponsrad av Rising Storm 2, vet ni. Nej, absolut inte. Men alltså, det låter ju nästan som att spelet är så bra att det till och med lagade pannkakor till frukost åt dig morgonen på. Det finns andra ställen man kan gå med det, vad spelet gör åt mig, men jag tänker inte gå där, för det här är PG-13-podcast. Vi stannar vid pannkakorna. Efter det Lotta så, det lät inte nästan jättebra. Men hur ser du, alltså, grafik och ljudbild och så? Levererar du det där också? Precis, alltså det här, det är ju vietnamesiska djungler som man befinner sig för det mesta, lite städer också. Men alltså det, speciellt djunglen och liksom hur den är uppbyggd och sådär, det är hur vackert som helst. Jag älskar det. Och det är liksom, det blir ju verkligen det här att du springer igenom djungeln och liksom så blir du skjuten av någonstans, för du ingen inte ser, för de sitter inne i en jävla buske någonstans, och då kan du göra tvärtom också givetvis. Du kan ju själv sitta i en buske och bara plocka folk, för de kan inte se vad du är, för du sitter i en buske helt enkelt. Vad awkward det skulle vara om ni båda satt i buskar. Ja, det har ju hänt. Man springer ju runt varandra hela tiden. Var är de någonstans? Prassel. Okej, om man säger så här, vem är det här spelet för då? För mig, först och främst. Men alltså, det är väl just det, om man gillar squad-based, taktisk, väldigt oförlåtande multiplayer shooter. Framförallt. Alltså, du kommer dö väldigt mycket, du kommer springa runt och bli skjuten någonstans som du ser ifrån, och dö ganska ofta. Speciellt från mig då. Så att man får ju tänka lite på vad man kommer in i. Men det sagt så älskar jag det här spelet. Det är fantastiskt. Och de har fått in känslan riktigt bra. Speciellt med Creedence där i början i menyn. Och man bara, det är nice. Carl, den ultimata frågan är skulle en sån här gammal gnällig gubbstrut som jag uppskattar det? Nej. Okay. Jag ska vara ärlig med dig, du gillar ju inte multiplayer, så att jag menar, jag har ingenting emot spelen, det är bara att jag är så jävla dålig alltså, så. Om man säger så, om man bara tar generellt då, så tror jag väl att någon kan väl uppskatta det, för att det är ju inte så stressigt spel nödvändigtvis. Ja, det är mycket som sprängs runt omkring och sådär, men det är ett spel som man gärna ska ta sin tid och ta det lugnt och liksom kolla alla hörn och allt sånt där. Så att det är ju inte det här typ kodstilen där det alltid är action 100% av tiden du springer runt och sådär. Så att om man spelar på det sättet då, jag gillar ju att försöka komma runt fiendens linjer och ta dem i ryggen hela tiden, så man får massa kills på det sättet då. Men det går, då vet ju vi det. Carl gillar att ta dem bakifrån. Det är en tjänst jag erbjuder. Yes. Och då är frågan, brukar du göra så att du springer runt och tar dem bakifrån medan dina vänner står kvar och gömmer sig i buskarna på framsidan? Och sen kör ni allihopa samtidigt och rusar in från andra håll? En tvåprong-attack. Jag känner av vad det här avsnittets tema är på väg just nu. Det, Sexual Innuendos, the podcast just nu här, känner jag. Menar du att vi gör någonting annat vanligtvis? Ja, eller? Nej, jag vet inte. Någonting en handhållen chorizo kanske? Ja, jag vet inte vad du pratar om. Nej, inte alls. Nej, men vad härligt. Alltså, hur hanterar spelet sig med lag och sådär? Jag antar att man kör över nätet och inte sådär jättemycket för LAN. Det är ju trots allt ett PC-spel bara, så att man har ju dedikerade servrar. Titta på det, Ubisoft. Fy. Så att alltså, så länge du spelar med en server som är någorlunda bra ping, typ så här 50-ish, så är det ju lugnt. Och alltså, med det här typen av gameplay som man har i det här spelet så märks nödvändigtvis inte det att lite högre ping alltid. Just för att det är, alltså, du dör ju direkt, så att i typ ett spel som COD där det tar några skott innan du dödar någon, så märker man generellt sett mycket snabbare att jag sköt 10 skott men det registrerade bara 4 skott eller något sånt där. I och med att det tar typ ett skott i bröstet att döda någon här, så märks inte riktigt det på samma sätt, om man säger så. Så att jag tycker netcode och allt sånt där hanteras väldigt bra, vad jag sett hittills. Det som är lite roligt dock, det ska jag nämna, det här är ett beta då, så det är klart att de ska få en chans att förbättra sig så, men det jag har märkt att så här, ragdoll-fysiken i det här spelet är väldigt rolig. Folk flyger i luften när de dör ganska ofta. Det är lite kul. Sen det är ganska någon och bara, vanligt ding, bete, flyger de upp så i luften. Så att, ja. Det är ganska vanligt i beta, så har jag märkt. Eller så här, tidig version, eller inte early access, men liksom tidiga versioner av spel, så brukar alltid ragdoll-fysiken brukar alltid vara lite hit och dit. Mm. Och det är folk som flyger eller åker iväg, glider längs marken i miltal liksom och sånt där. Så att, Är det Wilhelms skriket också när de flyger? Ah! Ja, det hade varit en feature. Alltså. Tripwire interactive. Ja, just det. Ja, tjena. PDLC, nu kör vi. Mm. Jag skulle kunna prata om det här spelet oändligt, men ja, men vad härligt, det låter som en klar rekommendation. För en gångs skull så har jag bara bra saker att säga om ett spel, jag har ingenting men, negativt. Men jag ville bara fråga, finns det en single play story också? Eller? Inte betan i alla fall. Nej, men alltså när spelet var släppt. Nej, jag vet inte, jag tror inte det i alla fall. Det fanns ju det i de tidigare, alltså Red Orchestra. Så, men jag tror inte det kommer. Det här är ju huvudsakligen en multiplayer franchise då, om man säger så. Så jag tror inte det i alla fall. Någon får gärna rätta mig i mejlet eller sånt där, men jag tror inte det i alla fall. Och det här är ju som sagt betan som du har spelat nu. Har de någon form av estimerad release? Du ställer verkligen de hårda frågorna här. Jag tror att de inte har satt något fast. Alltså, det man kan göra är att man får köpa, om man inte har fått en beta nyckel redan, vilket är ganska sällsynt, så förmodligen inte, så får man köpa spelet för typ 20 euro och sånt där, lite till 21 euro och sånt där. Och då får man tillgång till alla beta-omgångar nu. Då. Så just nu så, det kan ju vara bra att säga det, just nu så är det ju bara en beta-omgång som håller på, just en beta-wave som kommer ta slut då. Så att du kommer ju inte få ha tillgång till spelet tills vidare från och med om du köper det nu. Då kan jag bara säga det. Mm. Bara så man tänker på det. Men Rising Storm 2 Vietnam får min seal of approval. Riktigt bra. Nice. Okej, okay. Ja, men det är jättebra. Vi tar och... shit. Jag börjar blöda på handen. Jag måste gå och ha ett plåster. Danny, prata lite Prey medan jag går och plåster om mig. Visst är det spontan stigmata, eller? Vi skiter i Rob. Han kommer alldeles strax. Jag har nu... Jag sitter och håller på att göra recensionen för The Prey. Och då inte det gamla från 2006, utan det här är sprillans nya. Efter att ha suttit nu 20 timmar i demot, vilket heter First Hour, vilket jag kanske överdrev lite ganska mycket med 20 timmars gameplay. Med andra ord kan man säga att du såg fram emot det här spelet. En gnutta bara, Danny. Lite lätt, så jag var lite skeptimistisk mot det. Så det var, jag kan väl ta... Nej, alltså jag tyckte... Alltså, fördelen med de här spelen är att det finns så mycket man kan göra. Och jag ville se vad man kan hitta. För du kan, i spelet kan du kan läsa böcker, då, såna här små snippets ur en bok eller något sånt där. Och du kan hitta massvis med hemligheter, vilket kan vara en stor fördel. På tal om böcker och hemligheter och sånt där, det här är ju utvecklat av Arkane Studios då. Yes. Jag vet inte om du har spelat det sådana, men det gameplay jag har sett så ser det ut. Och det påminner lite bara... hur spelet ser ut och bara sådär, om Dishonored skulle du hålla med om det? Det jag såg av spelet, första gången jag såg något av det spelet, så var det, så tänkte jag direkt, det här är typ, det är typ Bioshock Dishonored-aktigt, ja, typ så är det. DO6, Dishonored, ja, Bioshock, allt igen mixar och sen så kör man på högsta liksom. Och lite port och linda. Ja, så att det, jag tycker... Men Danny, fortsätt. Sorry. Yes. Ja, men det stämmer ganska väl. Alltså, det känns väldigt mycket som Dishonored-spelet, som det är de som har gjort dem. Det har ju väldigt starka influenser från de tidigare spelen de har gjort. Vi kan ta lite kort om premissen. Det här utspelar sig en alternativ tidslinje. Så att det är inte i våran tidslinje helt enkelt. Där ryssarna och amerikanerna var polare och Kennedy blev inte skjuten. Det här är sådana saker som man kan hitta när man går omkring. Så. Det är de första grejerna man kommer in på ett sånt litet museum där de berättar om hur allt det här kom till. Så splitten sker typ efter andra världskriget ungefär då alltså. Ryssland, typ. USA, polare, ja, Kennedy blev inte skjuten, så ungefär där. Har vi en timeline-splitter alltså? Yes, precis. Okay. Man spelar som Morgan Yu. Och precis som jag tog upp nu pratade om sist, här kan du välja antingen att spela som man eller kvinna, vilket jag tycker är trevligt. Mm. Och jag vet att många tycker, vad skönt, och ifall Max skulle spela så skulle han såklart spela som tjej, för det gör han på alla spel han spelar. Men jag tycker det är skönt att man kan få valet i alla fall. Och man ska åka iväg och börja sin första dag på jobbet hos sin storebror, Alex. Det här är liksom inte här, jag kan ta det här är precis en demo, den första biten är exakt samma introduktionen där, så att det kan jag ta för att prata om liksom. Åker iväg till jobbet, allting verkar frid och fröjd så där, går in och gör några tester så där, liksom de säger så här, ja, vi vill att du ska trycka på den här knappen och sen ska du gömma dig i det här rummet, allt som finns en stol som står. Man bara okej. Okay. Jag smyger och gömmer mig bakom stolen, de bara sitter han och gömmer sig bakom stolen. Ja, han sitter och gömmer sig bakom stolen. Så kan varför ska han... Ja, okej. Okay. Nej, men du gör ett jättebra jobb. Okej. Okay. Konstigt. Det här känns... Micken är fortfarande på. Ja, men du är jättebra ifrån det. Vi fortsätter in till nästa dag, så gör man fler tester och sånt där. Tills man ska titta på en sån här Rorschach-bild. Och forskaren plockar upp en mugg och sen poppar en alien fram. Och du blir sövd. Och så helt plötsligt så vaknar du upp igen och det är exakt samma dator. Dum, det är exakt samma musik. Konstigt. Vad är det här nu för någonting? Jag tänker vara väldigt lös med... det visar att du är inne i ett test, helt enkelt. De forskar på moddar som du sätter in i huvudet för att göra att du blir bra på saker och ting. Du kan helt plötsligt spela piano genom att använda en mod. Du kan bli fantastisk på olika saker. Det är helt en test... vad ska man kalla det? En station där de utför tester i rymden helt enkelt, för att inte vara på jorden där de måste följa lagar och sånt där. Precis. Mm. Och shit has hit the fan helt enkelt, då stationen har blivit inte invaderad, fel ord. De har haft aliens på, som kallas för mimics, som har brytit sig lös och mördar allt som finns i dess väg. As you do, precis. Of course. Och det här är liksom bara premissen, och du ska ta reda på, för du har ingen minne någonting, för att varje gång man plockar ur en sån där, vilket de har gjort, så tappar man allt minne, allt som har hänt från att du satt in den. Och när du plockar ur den så blir din hjärna återställd till precis innan du satt in den. Så man har ingen minne, och man ska försöka ta sig igenom stationen och ta reda på vad är det som har hänt, vad är mitt mål och vad ska jag göra egentligen. Vilket jag tycker är rätt intressant, för då är det precis som spelaren, så är det liksom, du är en blank slate, du vet absolut ingenting om tidigare. Så när du lär dig någonting, när karaktären lär sig någonting, så lär du dig samtidigt om din egna karaktär och allting som har hänt. Vilket jag tycker det är jättebra premiss för ett spel, att då är man verkligen satt i rollen här nu. Det gör ju storytellingen lite enklare på det sättet. Yes. Så det tycker jag är kul. Vi har lite variation av vapen. Vi har ju såklart en wrench som vi springer kring och slår folk och börjar med. Det är alltid det är alltid någonting, någon verktyg man måste springa. Det är inte en crowbar eller något sånt där man springer kring. Det måste ju ha varit Half-Life som började det där, va? Med att man börjar med Shock 1, va? Ja, det här är ju precis en uppföljare till alla de tidigare spelen. System Shock var den som inspirerade alla de här stora spelen. Så jag tycker det är jävligt kul faktiskt. Såklart, man får ju nya vapen, man kan uppgradera dem i en klassisk manier, att liksom bättre styrkor och mer ammo och allt sånt där. Så det finns ju, precis som du säger, så kan du uppgradera. Och sen kan du som sagt sätta in moddar i dig själv. Och ju mer man låser upp kan du sätta in saker i din dräkt som till exempel skyddar dig mot strålning, eller liksom du slår hårdare och sådana där saker. Så det finns väldigt mycket variation på hur du väljer att din karaktär ska vara. Såklart längre in i spel så kommer vi kunna få krafter som Mimics har. Vilket jag tycker är intressant. Så man kan ju göra valet liksom att... vill jag använda deras krafter, vill jag bara köra på de mänskliga krafterna som finns. Så det är väldigt mycket. Och precis som i alla andra spel som de har gjort, så är det väldigt mycket vill du gå in med guns blazing eller vill du smyga dig liksom genom hela spelet? Det är så mycket valmöjligheter man kan göra, vilket jag tycker är skitkul. Och som sagt, det finns så mycket man kan hitta, för att senare, längre in i spel, så gäller det att vara väldigt aktsam med hur du spenderar dina saker. Det är väldigt mycket management över dina saker, att har jag tillräckligt, för man går och plockar upp allting och de kan man konvertera till materia som du sen använder för att typ göra ny ammo eller nya vapen ifall du tappar bort det eller något sånt där. Hur man nu än lägger av sig ett vapen mitt i ett spel, det vet jag inte, men health kit och sådana saker. Så det gäller att tänka efter liksom, vad ska jag lägga för mina points på, vad ska jag spendera liksom mina materia på? Ska jag liksom ta ett health kit jag kanske behöver, eller ska jag ta mer ammo? Så det gäller att vara väldigt tacksam, kan jag säga det nu, att tänk efter väldigt noga och var väldigt tacksam på vad du väljer dina och sätta dina points i början, för det har stor betydelse senare, för att det kan hjälpa dig i det långa loppet om man sätter rätt. Jag skulle rekommendera att sätta att man får 20% mer tillbaka på materia när man konverterar saker. Men, så är det ju alltid med sådana där. Ja, men det ska alltid vara väldigt tacksam. Ja, precis. Men jag tycker att det är väldigt intressant. Och artstylen de har på är väldigt intressant. Det är inte så här... I de öppna områdena så är det väldigt så här... Retro-stil art deco som de har använt. Så det ser ju väldigt fancy-pansy ut på väldigt många. Tills man kommer ner till exempel laboratorium, då är det väldigt sterilt och rent och sånt där. Förutom att det ligger kroppar lite grann höger och vänster. Men det är ju en helt annan femma ju. Ja, ja. Helt vanligt torsdagskontoret. Det accentuerar ju bara liksom resten. Ja. Yeah. Och jag tycker som sagt att våra motståndare är intressanta. Som de kan ju liksom, de heter mimics, vilket de kan härma saker och ting som finns. Så det är ju, hela tiden man går upp när man bara... Rörde sig den där stolen precis lite grann på sig? Nej, det där verkligen är riktigt stol. Vilket jag tycker är intressant, för de små snippet som jag faktiskt läst och andra som har testat demo, de bara, ja. Och hela spelet så gick vi och slog sönder varenda mugg, för vi visste inte riktigt, är det en mimic eller är det en mugg? Det är så roligt. För jag såg på Twitter, det var någon som hade fått det var någon så här, presskit liksom, där de hade fått en mugg från dem då, med en mimik på den. Och de bara, ja, nej, men vad trevlig mugg liksom, en av bilderna. Och så, vad trevligt, fått en mugg från Arkane Studios liksom så här. Och nästa bild var att den hade förvandlat sig till en mimik istället. Och bara, oh shit! Of course! Så att, det här det kanske finns ju... inte är ett spel som man spelar sådär dygnar med, och sen sådär, lagom sömndrucken och groggy ska man försöka ta sig i säng och så. Jag tror att är man lätt påverkad av såna där saker, så tror jag det kanske inte riktigt är ditt typ av spel i så fall. För då kanske man går runt och börjar så sönder sina egna möbler istället för att man tror att de är mimics. Det enda negativa just nu att säga om spelet, det är väldigt mycket backtracking i det. Vilket alltså. Väldigt många kanske har problem. Jag vet att Fredrik sa att han tyckte att det var väldigt mycket backtracking och sånt på demot och sånt. Ifall man inte är sånt som tycker om att springa fram tillbaka, så kanske inte rekommendera. Men att det finns så mycket fördelar och det finns så mycket side missions. Man kan hitta ett keycard långt senare som kanske är till någon av de första ställen man är i, och så får man ta sig tillbaka. Men att jag ser det bara som en fördel. Som sagt, materia och sånt måste man hålla koll på, och man kan få information om mer av historien och vad som har hänt, om allt folket som har jobbat där. Så jag tycker att sånt är intressant. Så jag har absolut ingenting att springa tillbaka. Jag är just nu inne i 30-40 timmar just nu. Och då jag känner att jag knappt skrapat på ytan då. Det låter som ett spel för mig. Det är ju definitivt ett spel för dig, Rob. Det tog mig 106 timmar att ta mig igenom. Fast Rob, du är lite mesig, och du kommer verkligen smyga fram och så liksom, är det en mugg eller ska jag använda hagelbössan? Problemet är inte det att liksom jag är mesig, utan det är att de flesta såna här horrorspel, där har du inget sätt att slå tillbaka med. Du är aldrig på liksom equal footing med monstret som du slåss mot. Jag menar som typ Alien Isolation och sådär. Ja, vi spelar spelet. Jag har det på min wishlist. Men du är ju aldrig på equal footing med monstret. Eller ens med robotarna som du slåss mot. Så att det är ju inte så att du kan gå in och faktiskt gå guns blazing och faktiskt ta ner skiten. För att du är i underläge alltid. Och så är det ju alltid i alla spel. Om vi säger såhär, jag skulle vilja se dig spela första biten. Om man bara har liksom en wrench och det liksom, du smyger omkring. För det är... det är mycket så här, ah shit, oh shit. Oh. Alltså jag har ju sett och, första och typ det är timmen, så kul. Så att... För de springer iväg, man bara, ha, ah, bäst jag förlevt. Vart tog den vägen? Var det två sopkorgar här alldeles nyss? Shit. Vilken ska jag slå på? Damn it. Vilket är ganska kul. Det är inget sånt spel som man kör väldigt casual, utan det är liksom, ifall man kommer in på ett helt nytt område, då gäller det att vara vaksam och kolla liksom kring, okej. Men kommer de tillbaka då när man väl har spöat dem i det området? Nej, de kommer inte tillbaka, men att längre du tar in i spelet, så ifall du kommer gå tillbaka till ett område, så kan nya saker ha hänt. Till exempel du kan hitta en ny kropp och sånt, eller det kan komma nya mimics till stället. För att de, ju längre du tar i storyline, så händer det saker och ting, och de kan faktiskt komma, en del kan komma till, inte på det sättet komma tillbaka, men att det kommer nya som har spritt, nya som har spritt sig kanske, för att ja, det är en nej, del jag, av storylinen. Så ja, det kan komma mer, de, liksom. Även om du går tillbaka ett ställe, så kommer det inte vara helt fritt från dem. Det kommer alltid vara en eller två eller något sånt där som kommer tillbaka, bara för att röra om i grytan lite grann. Man tänker att ja, men jag rensar ut hela det här området. Nej, det är klart du inte har gjort det. Ja, fast när du väl har rensat området, så är det ju klart tills du går därifrån och kommer tillbaka. Mm. Eller? Mm. Man vet aldrig ifall det finns en som har legat och gömt sig. Precis. Okay. Men ja, ja. Då, om man vill spela det här och bli paranoid över kaffekoppar, vilka plattformar är det som gäller? PC, PlayStation 4 och Xbox One. Nice. Yes. Mm, och är det nice. En hel själ och en skjorta det kostar, eller... Oh gud. Ja, det är väl standardpris 5-600 skulle jag anta. Yeah. Jag har faktiskt inte koll på vad det kostar. Det är standard 60 euro på Steam i alla fall. Mm. Mm. Så. Ja, men runda slänga den prisklassen. Mm. Och som sagt, det här är ju absolut ingenting vad jag förväntar mig att vi skulle få från Prey-serien från föregående spel. Som sagt, det är ju en väldigt stark... vi kör något helt annat än föregående. Men är det en bra utveckling då? Yes, alltså jag tyckte att föregående, alltså Prey 2, så det gameplay-klippet som vi fick ifrån trailern såg väldigt intressant ut, men att det här spelet är väldigt bra än så länge. Jag har väldigt få, det är lite pop-in på texture och sånt där på vissa ställen och sånt där, men att ja, det är du bara kör på Xbox va? Jag kör på Xbox och jag säger bara så här, det är väldigt långa laddningstider. Så. Jag tycker i alla fall det. Jag kan gå iväg och göra en ny kopp kaffe eller något sånt under en tid ibland, känns det som. Vänta, du vågar alltså hålla i en kaffekopp medan du spelar det? Ja, det är lugnt. Men Danny är ju inte rädd för någonting. Jag är inte så att... It's true. Jag börjar bli lite paranoid här. Jag har två stycken kaffekoppar stående framför mig. Vänta, här. Du, det har jag med. Men jag har bara en, så jag behöver inte orolig sådär. Men vänta, en av vänta. Dem är en så väldigt unik kaffekopp. Har jag två mobiler? Uh-oh. Okej, vad säger som att vi går vidare till nästa del innan mobilerna och kaffekopparna anfaller? Mm. Innan Lotta kissar på sig här av rädsla. Precis, jag är ju en lättskrämd person som vi alla vet. Skulle vi se Lotta spela det här spelet? Ja. Kan vi få Lotta att spela det här spelet på en stream eller någonting? Det borde väl gå, va? Ja, det borde väl inte vara helt omöjligt. Ja, det tycker jag. Men med det löftet lämnar vi spel i fokus. Jag vill bara säga så här, min recension kommer komma ut i nästa vecka. Så yes, hoppa in på måndag på nördliv.se, så ska det finnas en recension där på lilla Prey. Och... med det så tar vi gå vidare till nyheter. Denna vecka är det Carl som har hand om det här. Carl, vad har hänt för roligt i gaming-nördvärlden under senaste veckan? Veckan här nu. Så vi börjar med en liten nyhet om animationsteknik då. Och det är så att det är forskare vid Edinburgh universitet då, som har, väldigt presenterat en ny teknik där som har... ganska stor potential att ändra lite hur man går tillväga, hur spelutvecklare går tillväga och animerar karaktärer. Och om man tar och beskriver först hur det vanligtvis funkar i dagsläget då, utan man har en karaktär som har liksom ett bestämt antal animationer, så att de går och sånt där, och sen så ändras det bara baserat på hur man styr karaktären, om man säger så. Det är det här systemet som har det väldigt fina namnet, sexiga namnet, det bara rullar av tungan, det är Face Functioned Neural Networks for Character Control. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Men face function neural networks for character control, det är bara, ja. Jag tycker det rullar tungan ganska, ganska okej. Okay. Och vad det innebär i korthet är att du räknar ut karaktärens animationer i realtid då, så att den reagerar baserat på hur terrängen ser ut och så vidare, och hur du applicerar, vad ska man säga, kraftmotorn. Om du säger att den ska svänga till vänster så tar den in i beräkningarna på hur benen ska röra sig. Kommer det ett litet gupp så tar den också det i beräkningarna då. Mm. Så att det är lite det är lite premissen här då, men jag vet att Lotta och Rob, ni var mest exalterade kring den här nyheten, så att jag ville höra lite vad ni hade nu att säga. Lotta, vill du börja eller? Ja, alltså, jag har ju animerat en del. Jag har både animerat med hjälp av bara liksom bilder. Att du har liksom en loop av bilder. Karaktären har båda fötterna på backen. Karaktären har höger fot lite upp i luften. Karaktärer har höger fot ännu mer upp i luften. Typ. Precis. Sprite-baserad animation. Det här är alltså bara själva bilden som rör sig. Och det används ju främst i 2D-grafik. Sen har jag också jobbat med en hel del 3D-grafik. Och då har du ju ett skelett. Som, well, är basically det låter som. Liksom fasta bitar i karaktären. Som har bilder runt omkring sig. Då rör du då på skrättdelarna och på lederna så att du får karaktären att röra sig framåt. Och då loopar du också då vissa segment. Rotera den leden så mycket, rotera den leden så mycket och så vidare. Men det här är ju, eller delar väldigt många likheter i det att det låter som man använder ett skelett ändå. Men just det att du beräknade i realtid så du faktiskt kan ta hänsyn till vad du möter för motstånd med terräng och så vidare. Det är ju så här man gör när man programmerar till exempel walkers, alltså robotar idag, för att få dem att gå och röra sig och kunna hålla balans och så vidare. Och att ta den tekniken och föra in i spel, jag menar, hittills så man brukar ju göra tvärtom, att man gör först simuleringar på det här viset och sen för man ut det i riktiga världen. Här har man först tagit simuleringar och fysikberäkningar, fört ut det i riktiga världen för verkliga applikationer för robotar och så vidare. Och exoskelett kan man också använda det här för. Och sen tar man tillbaka det här till spelindustrin. Och antagligen också filmindustrin i förlängningen för att kunna animera filmer och så vidare. Och alltså att lägga vantarna på det här och verkligen gå in i detalj, det är Att det finns ju stor potential, och alltså man ska ju säga det, att det finns en viss begränsning, och det är just nu är det alltså tiden det tar att räkna ut de här rörelserna. I det här fallet så tog det 30 timmar för deras system att räkna ut animationerna. Det sagt så är det klart, alltså man måste ju börja någonstans. Givetvis. Så att det är bara en fråga om att optimera, alltså hårdvaran kommer bli bättre i framtiden och sådana saker. Så att jag personligen ser inte det som ett jättestort hinder. Utan det handlar bara om att på något smart sätt faktiskt lyckas implementera det i ett spel då. Eller en film för den här. Absolut. Jag tycker det var så intressant för den här videon, där visar de har ju demo liksom, där de visar hur, och man ser ju direkt att det är någonting mycket smoother med rörelserna i den här gentemot vad man ser i vanliga spel, där karaktären går från förbestämda rörelsegrejer till en annan. Man är ganska van vid att det finns en liten viss disconnect mellan typ, till exempel marken som en karaktär går vid. Alltså man är så van vid att se, om en karaktär går upp för en trappa så förväntar man sig nästan att den inte ska matcha alla steg i trappan liksom, med fötterna och sånt där. Eller om marken är ojämn står man fötterna lite smått utanför. Om man står på en kant liksom, så kan man stå med en halv centimeter av ena foten och de har lite mer den här glidande när de går. Det är inte liksom att jag sätter verkligen foten här, utan det är liksom man rör sig framåt, man ser animationen att han rör sig framåt, man glider fortfarande lite grann. Även om foten ska vara stationär på marken så kanske den rör sig samtidigt, vilket man bara... Du har ju också de här konstiga sätten när folk springer i spel också, att de känns, när man vänder sig om när man håller på och springer i ett spel, så är det väldigt mycket en Det ser nästan ut som det skulle vara en bil som svänger. Mm. Mm. Det är att man kommer in i en kurva liksom, och så springer ju inte människor på riktigt egentligen. Vi vänder ju bara om och så springer vi liksom åt andra hållet. Just det. Jag tänker så. Eller liksom, vi kan liksom, vi har mycket, mycket snävare svängradie. Mm. Ja, precis, så heter det. Medan här så ser man ju verkligen hur karaktären springer åt ett håll, som vänder och springer liksom. Det blir nästan som ett V när den springer, snarare än ett U. Mm. Så att jag tycker det var väldigt intressant. Och sen när man såg även i den här, när man går upp för, när gick upp för en kulle så här, och jämte terräng liksom, att ta hjälp av handen också och försöka när det blir extra liksom steep så här. Mm. Och allting kändes mycket mer realistiskt gentemot vad man har idag. Och det här är ju någonting som jag känner, om de kan få det här att funka ordentligt i spel, och det liksom spel framöver, så är det här ganska revolutionerande. Oh ja. Jag tror jag kortsiktigt kommer det bli mest applicerbart i animerade filmer då, just för att de är ju ändå de har ju stora serverfarmar där de liksom renderar allting, och då finns det ju möjlighet. Du säger det, men han, en av de som har gjort det här, han heter, vad heter han? Daniel Holden. Ja, precis. Han har ju blivit uppsnappad av Ubisoft. Mm, jag tänkte avsluta den här nyheten med att säga det, att de har plockat upp, alltså man, det finns inte så mycket detaljer, men de har blivit rekryterade av Ubisoft då. Så att det blir en vidareutveckling av den här tekniken då. Så att, vi kommer väl förhoppningsvis se det, kanske inte i nästa Assassin's Creed, men kanske efter det i alla fall. Kanske nästa konsolgeneration eller liknande. Det som jag känner är de stora utmaningarna i det här. Det är inte själva tekniken, för som sagt, den finns redan. Den används till walkers och till robotar idag. Mm. Utan det är förändringar som kommer i och med att du måste kalkulera hitboxes väldigt mycket mer detaljerat. Du kan liksom inte ha en trappa där den egentliga hitboxen bara är en ramp. Utan du måste ha steg. Och du kan inte ha en enda stor rektangel som hitbox för din karaktär. Utan du måste ha fötterna. Det hela kräver väldigt mycket detalj helt enkelt. Där. Precis. Fast det är många spel som gör sånt redan nu ändå faktiskt. Så att, det är det. Och det finns där. Men det ställer ju väldigt mycket högre krav på både koden och på hårdvaran. Men det verkade ju som att nu är jag är långt ifrån en expert, men det verkar ju som så i videon att man kunde specificera objekt som där din karaktär då som springer runt har en viss typ av interaktion med den. Till exempel, absolut, korta väggar kan den hoppa över till exempel. Man specificerar liksom höjden och så. Sen, även att den kunde, den hukade sig när det vart för lågt i tak till exempel, och sådana saker. Så att jag tror att om det är så att det fungerar på det sättet, att man bara behöver specificera på det sättet, vilket verkar ju relativt simpelt ändå. Om man tänker i den stora skalan för vad ett spel egentligen är, så känns det som att sådana saker, att specificera att det här objektet är så här stort liksom, känns ju som en relativt liten del ändå. Ja, fast det blir väldigt många olika objekt. Alternativt objekt med väldigt många olika facetter, kan vi kalla det, vertices. Väldigt många polygoner i ett och samma objekt. Och det gör att det blir en ganska tunga krav ställda på prestandan. Som ska, jag vet inte, det kändes inte som det var så det funkade. Det var mer att den specificerade att det här objektet är så här stort, så därför så vet du att du ska gå runt det eller röra det så här. Liksom. Jo, det var inte det att du behövde ha något extra på det sättet. Så jag vet inte. Jag är inte som sagt expert på det. Jag tänker på Carl här och säga att det ska bli intressant att se fortsättningen på det här. Yes. Mm. Jag mycket kommer lägga vantarna på det så snart jag kan. Så att, en liten blygsam början för den här tekniken, och så får vi väl se vad, om Ubisoft gör någonting av det helt enkelt. Jo, väldigt håller kort, tummarna. Väldigt kort. Så, men då hoppar vi vidare, och det är så att Rockhat då, som är mestadels kända för speltillbehör med form av mössa och så, ska gå och göra ett spel vid namn Sick City. Så. Som beskrivs då som en tactical shooter i samma anda som typ Overwatch då, om man säger så, eller då. Så det är lite intressant att tillbehörsföretag ska gå in och börja utveckla spel då. Det är lite, det är ju samma område typ, men det är ju väldigt så här omsadling på riktigt, om man säger så. Ja, men precis. Och kompetensen som behövs på de som är inblandade är ju, I mean, jag skulle inte kunna göra fysiska tillbehör utan ganska mycket guidance. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de lyckas. Precis, jag tycker det är så roligt. Det är lite synd, för att det här med att försöka utmana, alltså göra ett spel i samma anda som typ då Overwatch. Och det finns ju lite fler som jag inte kan komma på nu, men alltså en hero shooter. En teambaserad hero shooter, Team Fortress 2 eller då Overwatch eller typ Paladins eller vad som helst. Det är ju många som har kommit igått, så att jag önskar dem ju verkligen lycka till i sitt försök, men det är ju en svår genre att ta sig an, just för att Blizzard och Overwatch är så dominanta i den genren. Så att, ja, men kan det vara en lämplig genre att, så att säga, testa vattnet lite i och få ut någonting som kanske inte överlever jättelänge, men som ändå sätter sitt eget team lite och ser vad man klarar av. Ja, det är... Ja, vad tänkte du säga då? Ja, nej, jag tänkte bara säga att det kan ju vara att den bara har en annan ton än vad Overwatch kan ge en liten edge bara. Men ja. Det verkar ju som att det lutar lite mer edgy, lite mer graffiti. Det står ju typ, jag är inne på deras hemsida, sixcity.com, vilket det låter som något helt annat. Och där står det typ att det a post-apocalyptic battle for ultimate domination rages in the streets of Six City. Oh shit. Tactical building-to-building combat up to 4v4 squad-based street fights. So resource control, whatever. Closed alpha början på juni. Om vi säger så här, ifall man ändå ska ta och starta upp någonting, då kan man ju lika gärna ge sig på dem större. Men det är istället för att börja på något litet liksom, vi tar oss an Overwatch helt enkelt. Vi ska utmana här nu. Visa vart vi sätter ner foten liksom, göra ja, våran mark på kartan. Jag menar, ifall man ska börja upp en helt ny studio och sånt där och börja göra spel, så ska man lika gärna sticka ut på direkten. Det är det bästa sättet, både på PR och sånt, för att få ut ordet liksom, att vi finns så här, våra spel. Och sen kommer det säkert vara liksom, ifall du köper våran, nu kan inte jag komma på någon namn på rak arm, men våran rockat mus här, så får du med en liten kod, så får du en liten bonusgrej i spelet. Så kan det ju mycket väl vara. Det är inte helt fel det heller. Eller Six City-tema på alla deras... Ja, precis. Ja. Eller det mus med, som pulserar i tempo med spelet. Eller? Ja, man måste säga att stilen är ju väldigt specifik i alla fall. Ja, oh ja. De ser ut som lerfigurer. Väldigt mycket neon lerfigurer, som Rob säger, lite lerfigurer. Sådär. Mm. Men jag menar, det passar ju rätt bra till deras, till exempel deras cone lineup ju. Absolut. Som de har väldigt mycket starka färger och sånt, LED på sig. Så jag tycker det är rätt passande att de kör liksom på sin stil, där som utmärker dem ju. Precis. Ja, men absolut. Och jag menar, de är bra på hårdvara, så att ska se hur stort splash de lyckas göra på mjukvara också nu. Ja, vi får se, vi vet vad de säger, go big or go home, så att vi får se om de går home eller inte. I det här fallet så handlar det väl lite om en liten om det, ha en rätt inriktning också, inte vara så pessimistisk som jag kan vara ibland, så det är väl det. Jag önskar Rockat lycka till med Sick City, helt enkelt. Men medan ni väntar på det spelet, så kan ni ju faktiskt gå in och kolla på våra Rocket-recensioner på www.nördliv.se. Shameless plug. Precis. Hashtag shameless plug. Glorious. Anyway. Är det något mer spännande som har hänt i världen? Ja, och det är så att det är en live-action tv-serie baserat på Judge Dredd är under utveckling, helt enkelt där. Så jag vill nog inte ensam av att uppskatta, speciellt den senaste filmen där som bara hette Dredd med Carl Urban. Jag var nog inte den enda som uppskattade den filmen väldigt mycket. Så att mer Dredd till svenska folket, helt enkelt, kan man väl kanske säga. Ja, eller folket rent allmänt. Ja, precis. Ja, absolut. Mm. Men jag vet inte, det finns så mycket detaljer just nu, så att säga. Så de säger ju att det ska vara flera judges då i det här fallet, så vi ska inte bara följa bara Dredd då i det här fallet. Så det, ja, vi såg ju 6 stycken eller något sånt där, minst i alla fall i filmen. Så. Även om det var bara 2 som var, eller spoilers, för en film som kom ut för för 5 år sedan eller sådär. Att det var ju bara 2 som var precis goda. Inom citattecken. Ja, det hade ju mycket att göra att det var lite begränsad budget på den filmen, så de var tvungna att ha det lite tajt. Ja, jag gillade filmen ändå. Ja, men jag är lite det. Jag är lite skeptisk angående jag är skeptimistisk. det som, ja, det beror lite på vilken nivå de vågar ta med, i och med att det är en tv-serie och Dread var ju väldigt våldsam och väldigt... Den var ju R-rated, ja, var den exakt inte, ja. Och det var ju så definitivt till ett plus i kanten, om man säger så, för den filmen. Alltså jag tror att om de kan göra en R-rated och de får tillbaka Carl Urban som Dread, så tror jag att de kan göra det riktigt bra. Annars så... Jag vet och sen inte. Så kan alltså, vi... jag är inte speciellt insatt i Judge Dredd överhuvudtaget. Jag vet bara lite vad jag har läst. Efter jag såg Dredd så har jag typ Wikipedia läst. Jag har Wikipedia utbildat mig själv i Dredd-universumet typ. Så att jag kan väl lite, men alltså jag tror nog att det krävs R-rating. Det krävs en intressant... En bra huvudkaraktär. Alltså någon som spelar, någon bra skådis som gör Dredd. Och Carl Urban gjorde det väldigt, väldigt bra. I stort sett alla var ju väldigt nöjda med honom. Och han har ju sagt att han gärna kommer tillbaka och spelar Dredd i en till film. Så att vi får ju se om de lyckas få tillbaka honom för en tv-serie. Men ja, jag är skeptimistisk som sagt. Jag menar, med tanke på vilken så stor succé det har varit på senare tiden. Och vilken stor efterfrågan har varit. Med lite tuffare, lite dirtier comic book filmer och serier med väldigt många väldigt hyllade filmer som fått extra pluspoäng för att de vågade ta ut svängarna. Ingen nämnd, ingen glömd. men ja, det jag tycker det pekar på en positiv framtid för Kalle Urban och gänget. jag tycker det passar att de kommer under det 40-årsjubileum för Dredd-serien rent allmänt. Så jag tycker det är kul att vi får det. Som sagt, det finns så mycket. Som sagt, de har fått på i 40 år. Det finns så mycket. Som sagt, det skulle vara kul. Eftersom det är flera judge, då finns det ju massvis vi kan ta ifrån. De har en stor lore. Och såklart kommer det vara favorit som kommer komma, till exempel familjen Angel, som är med i första Dredd-filmen. Vilket var totalt slöseri där. Men som sagt, det finns väldigt mycket att ta på där. Och jag menar, jag tror att det är väldigt stor chans att Carl Urban kommer vara med. Som han har ju varit väldigt öppen och över media och allt sånt där. Att han är väldigt villig att vara med. Det blir lite som ett favoritprojekt för hans, som precis som det var med Ryan Reynolds och Deadpool. Precis. När han själv liksom ville vara med. Ja, yeah, och speciellt när... vad heter han nu igen? Bröderna på Rebellion, de som Jason och Chris King. Precis, för de var ju co-producer på Dredd-filmen, så att de har ju jobbat med honom på den filmen, så att få med honom där ser väldigt positivt ut i alla fall. Så att jag ser, ifall de kan med honom, kanske att han är liksom Dredd, men att han inte liksom huvudperson utan han är med i delar. Det, jag kan ta det liksom, för att det finns väldigt många andra judge. Judge Anderson är en väldigt stor också, vilket var med i förra filmen också. Så det finns så mycket, jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag hoppas det håller sig i alla fall till så som det ska vara, inte som första filmen. Den var, ja. Men vi räknar, ja, inte vi den. Kan, vi låtsas som att den Sylvester Stallone-filmen aldrig hände. Who are you? I'm the law. Och så, law. Och sånt, I'm the law. Och jag förstår det tyvärr inte. I'm the law. TV-serien just nu kommer stå under namnet Judge Dredd Mega City 1. Så att vi får se vad som händer. That's pretty good. Yeah, yeah. Next. Jag yes. menar, vem orkar se Sylvester Stallone och Amanda Santos då skrika la mot varandra hela tiden? Det borde ju finnas väldigt många med tanke på att det finns massa YouTube-videos med. Det borde ju finnas en 10 timmars YouTube-video där det är bara Sylvester Stallone och den andra skådisen där de bara står och skriker på varandra. Det bara, la! Du, jag lovar att det finns. Det bara måste finnas. Alltså det är... Yep. Ja. Men vidare då, och det är så att lite New York-bor har tröttnat på Time Warner Cables fasoner när det kommer till Netflix och League of Legends-trafik då. Så det är så att det är en chefsåklagare i New York vid namn Erik T. Schneiderman som har lagt fram ett åtal mot Time Warner Cable, där de mest beror på att de mer medvetet har liksom segat ner trafiken från både Netflix då och Time Warner Cable. Och varför är det här viktigt? Jo, ja, det är väl bara bra att någon annan sätter foten ner foten än just deras USAs FCC, för de klarar ju inte av någonting, känns det som. Och att man helt enkelt kan kämpa tillbaka mot de här gigantiska internetleverantörerna då. Som tur är. Ja, vad tänkte du säga på? Jag tycker om att det är just alltså, spelsidan som kommer och säger: hörni grabbar, det ni gör mot era kunder, det är fel. Det där är inte moraliskt försvarbart. Nu låter ni dem spela våra våldsspel som de vill, okej? Okay? Ja, så sant. League of Legends, det är ju det blodigaste jag någonsin sett. Alltså. Men det är det saltigaste som finns. Men... ja, så sant. Det är fan skadligt hur mycket salt det är i det spelet. Ja, men alltså, jag tycker det är snyggt gjort. Så att, och i och för sig, det här är USA-landet där alla stämmer alla för att de existerar. Men det vore spännande, men här har de i alla fall en anledning att stämma, ju, som de medvetet har gjort det här. Och liksom, mot till exempel Netflix och säkert spelföretag, liksom, ifall ni ger oss en liten extra slant så kommer vi se till att ni inte blir sänkta. Precis. Ja, och det är ju, alltså, vi har inte riktigt samma situation i Sverige som tur är. Förhoppningsvis. Visst, vissa leverantörerna har ju lite fuffens med sig att du kan typ få frisurf med vissa speciella appar och sånt där, och det kan man ju tycka lite vad man vill med. Jag ska inte nämna mina arbetsgivare för mycket. Då får jag nog inte ha kvar jobbet till slut. Om de ens lyssnar på den här podden, det tror jag inte. Men Carl söker jobb, och ifall ni har ett jobb så kan ni skriva till Carl i så fall. Carl@nordlivpodcast.se så erbjuder han ett jobb, för han har inte så mycket kvar snart. Ja, men det är bara bra att det är någon som tar tag i det och kämpar lite för nätneutraliteten i alla fall. Och situationen är ju ganska ödesdigen i USA egentligen. Ja, alltså, om vi ser det här, ifall de får igenom det här så sätter du det är liksom en lagstiftning där ju att folk får inte göra, och det kommer eskalera då över hela USA, ja, att alla andra måste liksom anpassa sig till, och det blir ju lite av en strömbräda så att säga, alltså, så att man kan hoppa därifrån och sen så ta det vidare liksom. Att, och i USA, det rättssystemet, de väldigt ofta så utgår de ju från tidigare domar så att säga. De tittar bakåt och säger, ja, men det var det här domen, det var det här fallet, och så då händer det här, och då plockar de oftast mycket därifrån, argumenten och så, logiken och så. Så att om man får det här igenom då, så har man ju det här att gå tillbaka till hela tiden, så att säga, för att strida för precis, det här. För då kan de ju bara ta nästa företag och säga att, ja, men vi har redan fått den här lagstiftningen på den här stämningen, och liksom, eftersom det här är så likt så kommer vi liksom, vad ni än säger, att det spelar ingen roll, ni kommer åka dit fört. Precis. Kort och gott. Precis. Det ska vara mycket till för att de ska kunna överklaga en redan satt dom i så fall. Precis. Det ska ju vara några väldigt specifika omständigheter i så fall. Och jag kan ju säga så här i alla fall, Time Warner Cable, de kommer ju inte ha folket med sig i alla fall, med tanke på hur behandlar sina kunder med, ja, både det ena och det andra, och det är bara tråkigt att prata om liksom, när du sitter här i Sverige med fina internetuppkopplingar. Problemet är ju bara att de har pengarna bakom sig. Ja, så sant. De är ju mega corporation liksom, Evil Corp typ. Så att... Evil Corp TM. Nej, men det är spännande att följa och se. Dels se hur den här stämningen fortlöper, och också se vad det har för efterverkningar. Så att det här sätter lite punkt för veckans nyheter. Så jag kastar tillbaka bollen till Rob. Jag tappade den. Sorry, vänta, jag ska bara... Och du kallar dig själv ett proffs, Robin. Usch. Det har jag aldrig kallat mig själv. Det är bara jag som kallar dig proffs för den. jag hittade bollen. Spontana stigmatan i handen förut. Som, just det. Ja, han är ju alltså, handikappad nu. Så det var inte stigmata, jag blödde bara lite på ena sidan. Som man gör på lördagkväll. Liksom. Hej, jag slog emot en grej, okej? Okay? Ber om helt om ursäkt. Är det bra att du ber om ursäkt för att du skadade dig själv? Nej, det var ju mest det att jag bröt liksom den professionella viben. Jag ber om ursäkt för att jag är så klumpig och gör mig själv illa och börjar blöda här. Nej, det var inte därför det jag ber om ursäkt. Jag tänkte inte be om ursäkt för att jag gör mig själv illa. Rolig anekdot, det var en kollega på jobbet. Moving on. Nej, jag hittade bollen, den hade rullat in under skrivbordet. Vi går snabbt vidare. Kör på. snabbt in i citattecken, till veckans diskussion. Den här veckan är, om man läser hela titeln för den här veckan, så är det MMO är död, länge lever MMO. Vi går mot nya tider vad gäller MMO-upplevelser med The Division och Ghost Recon Wildlands. Ghost Recon? Ghost Recon Wildlands. Ja, precis. Med mera. Läs vår recension på hemsidan. The Division också, finns också. Ja, nu vet jag vad namnet på den här delen kommer. Shameless plug, hashtag shameless plug kommer att vara dagens avsnitt. Så där. Vet du vad, ni kan gå in på www.nördliv.se och där kan ni söka på både vår recension på The Division och Ghost Recon Wildlands. Det är courtesy av mig och Carl. Men i alla fall, hur ser framtiden ut för MMO-genren i sin helhet? Lotta, vad har du att säga om detta ämne? Eller ska vi ta det i sist kanske? Största MMO. Professor Lotta. Ja, det är... Professor MMO. Precis. Nej, alltså det som... Jag har ju kört, ja, låt oss säga en del MMOs. Jag har lagt ner... Ja, det är svårt att tro på. Alltså, det är sådär, när man gör en slash play så... Det blir lite småskrämmande ibland. Men alltså, man kan ju se ett visst skifte i tendenserna. Om man tar, man kan inte snacka MMO utan att prata om World of Warcraft. Så att man kan ju. Man kan, men det är fel. Det är lite det där ain't that cute, but it's wrong. What put in it? Oh yes. Men där kan vi ju se den typen av MMORPG som kom då tidigt 2000-tal och början 2010 någon gång. Då får vi också med Final Fantasy 14. Så kan vi ju se den här mer fantasy-inriktade och också sci-fi-spelen. Där det handlar mer om att du har en karaktär som har olika specifika, ofta magiska förmågor i en fantasivärld. Och de här spelen, de står fortfarande upp. Visst, det har varit en del decline i antalet spelare och det har kommit mer och mer konkurrens och så vidare. Och för att försöka liva upp det här så har man tagit och börjat införa fler och fler olika minigames, olika typer av gameplay som man försökt föra in i de här spelen. I World of Warcraft har du till exempel hela det här med minion battles och så vidare. I mean, spela Pokémon i World of Warcraft, kan det bli bättre? Och andra sidan så har vi den här mera, lite mer moderna MMORPGs som kommer in med mer verklighetstroget gameplay. Du har inte längre din frostbolt, din fire aura och så vidare som bränner av i kvickhastighet och bränner ner din mana samtidigt. Utan du utnyttjar fordon, du kör lastbilar och du använder faktisk teknik runt omkring dig. Och det jag ser, och det här är purely speculations, och alla som tycker att jag är dum i huvudet och har fel får väldigt gärna skriva in och säga det, för att jag är alltid öppen för att ändra åsikter om jag blir överbevisad. Men det jag ser är en split mellan den här, vad jag anser vara den lite äldre typen av MMORPG med ofta fantasy-tema och lite fler olika, ja men typ minigames. Du har Golden Saucer till exempel i Final Fantasy 14. Och den lite mer moderna, mer tech-fokuserade. Där du varierar gameplayet i och med att du använder terrängen på olika sätt. Du använder fordon och olika maskiner på ett annat sätt. Så med andra ord, du säger att skiftet går över till mer... till väldigt mycket mer där än vad vi har sett tidigare, som sagt. Ja, förut, som du säger, förut var ju bara fantasy, och nu har vi liksom maskinvapen, rymd och sånt där. Ja, så sci-fi har ju varit väldigt klassiskt också, men mer verklighetstroget. Och jag ser en rise på det, jag ser en split, honestly. Och jag vet inte om man pratar evolutionsteori inom spelvärlden. Jag funderar på om man förr eller senare kommer börja använda två olika termer för de här typerna av MMORPG. Alltså vi har ju redan en catch-all-term, vilket är MMO, för allting som har multiplayer med flera personer. Och sen så har du ju MMORPG, vilket är specifikt de spelen med RPG-element. Och det brukar ju oftast vara de som är större, alla World of Warcraft eller liknande. Eller Old Republic, till exempel. Mm. Sådana. Men sen har du ju även sådana spel som jag nämnde, till exempel The Division. Det är ju ett MMORPG. Precis. Tekniskt sett. Det är ett MMORPG-shooter. Precis. För den har ju alltså, det har ju alltså RPG-element. Nu är inte det speciellt bra spel, spoilers för min recension. Så, men det har ju liksom, det har ju de elementen, men det är ju en shooter också. Mm. Du, det är ju satt i nutid, inom citattecken. Så det är ju modern tid i våran värld. Mm. Så att, och samma sak, Ghost Recon Wildlands är ju också samma koncept i stort sett. Mm. Med det. Och det finns ju andra spel som jag inte kommer ihåg vad de, vilka det är nu, bara för det. Men som är lite inne på samma lite samma vända också, som inte nödvändigtvis är just MMORPG i den vevan, den klassiska vevan, där du sitter vid datorn liksom och spelar sådär, utan de finns ju till exempel på konsol och lite sånt där. Det är lite mer, de leker lite mer fast and loose med vad som räknas som ett MMO. Mm. Ja, men det är ju lite det jag menar också. Och ärligt talat, i min mening så behöver inte ett RPG betyda att det springer runt orcher och gobliner överallt. Gobliner? Okej. Okay. Ja, nej. Utan det kan vara low fantasy och till och med non-fantasy RPG också. Så att, ja, men det är lite det jag menar. Att det är de här mer MMORPG-shootersarna som börjar komma mer och mer. Och, ja, jag tror att vi kommer få en mer definierad genrebeteckning för det, och en split där. Men Lotta då, som du är våran MMO-are här nu. Professor MMO. Professor MMO. Mm, hur ser du då på att vi går mer mot den här realismen än till exempel World of Warcraft, vilket fortfarande håller sig kvar i den här gamla stilen som de alltid gjort? De har uppdaterat lite grann. Men det är inte så att precis, det är ju inte att de går in för liksom realism, att en ork ska verkligen se ut som en ork, utan den är lite fyrkantig och sånt där, medan vi nu har till exempel Destiny och dem. Hur ser du på den? Ser du det som en positiv sak, eller ser du att, liksom att det var bättre förr på MMO-en? Alltså, jag ser alltid att valmöjligheter är positivt. Och för mig, i mitt huvud, så är det verkligen två helt olika typer av spel. Jag kan tycka det är helt fantastiskt roligt att springa runt som en fyrkantig liten orch med axelsköldar som är lika stora som min hela torso. Och svinga en yxa som egentligen är större än mig själv. Jag kan tycka det är jättemysigt och jätteroligt. Eller varför inte springa runt i Terra, i Hentai the Game, på ben som fysiskt omöjligt skulle kunna klara av och bära upp min enorma byst. Kan också vara helt jättemysigt och underbart. Men det är en helt annan grej för mig än de här mer realistiska, låt oss kalla dem MMORPG-shootersarna. Där det också handlar mer, och eller man har möjlighet att lägga in mer stealth-element dessutom. Mm. Visst, det finns sådana element i vissa MMORPGs idag. Men de är väldigt few and far apart, så att säga. Utan du har en aggro range. Och om du går in för aggro range så blir du attackerad. Det handlar inte om att smyga och hålla sig bakom och ur ljuset, liksom. Vilket jag anser att de här MMORPG-shootersarna kan bidra med. Att, ja. Men nu glömde jag bort vad jag skulle fråga. Proffsigheten var det här nu igen. Ja, men jag säger ju det. Jag är inte proffs. Nej, alltså, när det kommer till MMO i framtiden, tror du att just betalmodellen och sånt kommer ändras mycket mer än vad den är nu? För vad är det? World of Warcraft är free to play nu, är det inte det? Ja och nej. Ja, precis. Ja och nej. Du skulle potentiellt sett kunna spela gratis om du spelar tillräckligt mycket, men... Nej, för jag för mig att de tog ju bort sin, att den här, de hade ju en gratis månad och sånt där, när man först joinade. Rätta, men att de tog bort det nu, att du är gratis hela vägen. Liksom. Rätta mig om jag har fel, Lotta, men visst kan man köpa in-game time för typ så här guld eller något sånt där? Något sånt. Yes, det just kan det. Man. Mm. Och det är ju precis som i EVE Online. Kan du också köpa in-game time för ISK. som är väldigt rolig valuta för alla islänningar. Okej. Okay. Ja, det är för jag tänker liksom jag fick Guild Wars 2 med i ett sånt här pack från Humble Bundle. Och har spelat det med en polare, men där är det ju liksom där köper du ju bara du köper ju spelet och sen kan du spela oändligt. Sen kan du ju spendera pengar på att köpa saker in game också om du vill. Men det är ingenting som är ett måste, så det är ju tekniskt sett free to play, fast du måste köpa själva spelet för en satt summa. Precis, och jag tror väl att det är den betalningsmetoden som fler och fler går mot. Alternativt att ha en initial kostnad och en låg månadskostnad. Och sen kunna köpa, you know, cosmetics och så vidare för real life money. Och personligen så tycker jag väl att det är en lämplig betalningsmetod. Jag menar, när man utvecklar ett sånt spel så måste du först ha väldigt mycket pengar initialt för att faktiskt kunna utveckla det. Det betyder att du kommer ha ett ganska stort hål i plånboken när spelet faktiskt släpps och vill kunna fylla det hålet ganska snabbt. Men man kan inte leva på in-game purchases då? Så microtransactions. Microtransactions are the devil. I min mening. Alltså jag tycker inte om dem heller, men jag tänker liksom om du vill köpa de där riktigt fancy armorn eller större inventory space, sådana saker. Liksom. Alltså grejen är att visst, det kommer väl alltid finnas spel som flörtar med det här. Och jag tror att väldigt många spel, om inte de absolut flesta MMORPGs, kommer ha viss microtransactions eller cosmetic in-game purchases. Problemet är att så fort spelarbasen kommer börja misstänka att det är pay to win, så kommer du få så mycket gnäll så att det bara inte är värt. Alltså jag kan ju tänka mig att så länge de håller sig till saker som inte är okej, okay, köp det här vapnet, det är 10 000 gånger bättre än något du kan skaffa liksom gratis utan att spendera 20, 40, 50, 60 timmar att crafta ett sånt vapen eller whatever liksom. Så tror jag väl att de kan hålla det relativt. Så att allt du köper är kosmetiska saker till exempel. Du kan köpa en new look för din armor. Eller ny hårstil eller whatever. Eller så. Det påminner mig faktiskt om vad min fråga var. Det där var min backup-fråga. Okay. Min ordentliga fråga, för jag vet att det står nära ditt hjärta, Lotta. Character creation. Hur viktigt tror du att det är för att ett MMO ska vara ett MMO ordentligt? Speciellt ett MMORPG. Jag tror att det är väldigt mycket viktigare idag än vad det var för 20 år sedan. Jag menar, för 20 år sedan då nöjde vi oss med liksom Diablo 2. Du har, vill du spela barbaren så väljer du barbaren. Alltid barbar. Of course. Mm. Jag är inte förvånad, Danny. No. I'll crush you later. Men grejen är att idag så förväntar vi oss att i... Well, any kind of RPG egentligen, så vill vi kunna customisera mer och mer och mer. Det finns dock spel som... Alltså, de flesta gör någon form av balansgång. Det finns allt ifrån det här att du har sliders och faktiskt 3D-animerar, eller 3D-modellerar ansikte och kropp. Till exempel Black Desert Online har en enormt extensiv character creator där du får helt modellera ditt eget ansikte och kropp och färger och allt. Och den creatorn kan man spendera många timmar i, kan jag säga. Jag testade nyligen ett nytt spel som heter Revelation Online. Precis. Och den har också en ganska extensiv character creator då. Precis. Och sen har man till exempel Final Fantasy 14. Där får du välja först ras och kön. Och så har du två subraser att välja på. Och sen har du ansikte 1-4. Och då, sen har du näsa 1-4 och haka 1-4 och så vidare. Och plocka ihop på det viset. Så att visst, om man adderar alla de här valmöjligheterna så blir det ju ändå ganska många olika utseenden att välja på. Men det är ju liksom inte de här slidersarna som finns i vissa andra. Nej, men jag tänker, tycker du att det är någonting som är viktigt. Ja. För just specifikt MMORPG, just på grund av, eller de som är ordentliga MMOs i alla fall, just på grund av att det är ju ett MMO, massive multiplayer, så det är ju extremt många människor som man stöter på liksom. Så att man, så är det viktigt för att man ska kunna differentiera sig från de andra spelarna då, eller känner du att det kan vara okej att ha en person eller något sånt där? Alltså jag blir lite smålack i spel där man liksom får välja hårfärg, punkt. Då blir jag lite lack. Men å andra sidan så behöver jag inte sliders. Visst, det är jätteroligt att sitta och leka med det. Men jag personligen behöver det inte. Men jag tror att det går en magisk gräns där. Du måste ha x många varianter och valmöjligheter och välja mellan. Så att viss customisering tror jag behövs i MMORPGs idag. För jag tänker, är det bättre att ha ingen customisering än att ha en dålig customisering? Ja, alltså inte i ett, ja. Ja, jag skulle nog faktiskt tro det. För det var ju lite det jag kom fram till när det kommer till Division till exempel. För där hade du typ hudfärg. Du kunde välja mellan typ så här, 6 olika karaktärer som var både du kunde välja kön, 6 olika ansikten typ som var olika etniciteter. Och det var typ det. Ja. Det var allt du kunde customisera. Du kunde inte customisera. Jag menar, din karaktär hade inte ens en röst. Jag menar, han sa aldrig någonting i spelet. Så att jag tyckte det var väl, de kunde lika gärna inte haft, på grund av att multiplayer i det spelet fungerar lite annorlunda från vad multiplayer gör i många andra MMOs, i det att enda stället där du egentligen är med en miljon andra människor är i, vad heter det? Heter det The Dark Zone eller något sånt där? Jag kommer ihåg. Danny, kommer du ihåg? Inte på rak arm just nu faktiskt. Nej, men det var något sånt där i alla fall. Det var typ Dark Zone eller något sånt där. Dead Zone är en tv-serie, så det är inte det. men i alla fall där inne så där var det ju liksom teamplay. Det var ju play versus PvP och PvE och allt sånt där. Så att, men annars så hade du ju bara tillgång till 3 andra människor som var med i ditt party liksom. Ja, okay. Så där hade du ju bara en största variation på 4 spelare. Så att, men jag kände liksom att jag personligen så tyckte jag att de kunde skippa character creation överhuvudtaget i det här spelet, för det var absolut ingenting som behövdes. Det kändes så det var så lataktigt att de kunde lika gärna inte haft det. Till skillnad från till exempel de flesta MMOs i alla fall som jag testar, även såna här som är extremt free to play. Jag vet inte hur man kan vara extremt free to play, men tydligen så är det en grej i mitt huvud i alla fall. Det går om man vill. Precis. Ja, precis. Där kan ju vissa, som det här Revelations Online, det är ju fucking i alfa eller beta fortfarande, tror jag. Beta. Och den har väl, det är free to play. Och det är ju, jag tycker det är jättebra character creation, även om hårstilen var lite limiterade. Men den är ju väldigt asiat-inspirerad i alla fall. Den kommer från typ Korea. Precis, det är koreanskt. Och det tycker jag märks väldigt tydligt om det är ett koreanskt spel eller om det är ett västerländskt spel. För att det är ju koreanerna som gör större delen av den MMO som kommer där från öst i alla fall. Så att, precis. Men ja, nej, du har rätt, det märks väldigt starkt. Det är väldigt mycket på character creation gör det, för att de brukar oftast ha betydligt mycket mer options. Men de brukar ha lite konstiga options ibland. Brukar de ha. Och hårstilarna är väldigt specifika på något. De är nästan referentiella. Precis. Så att det är hårstilar från typ saker. Precis. Så att du skulle kunna göra Sephiroth om du vill, till exempel. Ja, of course. Eller, that is a must. Så att, ja, nej, men, och liknande. Så, här. Så att det känns som att medan västerländska, där känns det som hårstilar som folk faktiskt har. Och det är, nu kommer vi in på en liten tangent här. Men det tror jag är en blandning mellan skönhetsideal dels för att jag menar de här klassiska karaktärerna är ju ändå skapade efter skönhetsidealen som finns i de här områdena. Och dessutom att man i stora delar av Asien tänker mer i arketyper än vad vi i Europa gör. Så att man glider lättare in på det. Men som sagt, det märks ju jätteskillnad. Också i till exempel Blade and Soul så märks det fruktansvärt tydligt, tycker jag, att det inte är ett västerländskt spel. Just på grund av de här skönhetsidealen som ändå ser i character creation. Det känns också som det är mycket mer boob och butt management i österländska MMOs, känns det som. I alla fall från vad jag har sett. Ja, och jag tror att det är det att... för om man tittar på vissa spel vi kan ta, till exempel Hentai the Game, Terra. man är inte riktigt lika rädd för att visa väldigt sexualiserade karaktärer. Och jag tror att vi här i Europa, vi är fortfarande lite rädda för vad USA ska tänka och tycka. Och USA, I mean, det här är landet där du blir stämd om du visar en kyss för någon som är under 15 år gammal. Jag har lite problem med det här. För att det här är MMO-relaterat, jag lovar. Jag har ett problem med just den specifika grejen, just när det kommer till... alltså jag är okej med att någon kan ha boob balloons som är typ sticker längre ut än vad hela din kropp gör. Och en butt som är likadan. Eller pectoral muscles eller sådär som är... Eller att du kan vara 3 meter lång som man liksom och sådär. Jag är helt okej med det, whatever. Det får ni göra som ni vill. Mitt problem ligger ju på armor-sidan snarare. Strategically placed straps. Precis. Och problemet är ju det att... Jag vet att det är några som har gått åt andra hållet istället för att gå åt rätt håll. Vilket är, eller ja, rätt kan ju vara, är ju väldigt subjektivt i det här fallet. Men snarare än att ta bort eller ge folk möjlighet, kvinnorna i spelen, möjligheten att ha mer täckande armor, så har de gjort gått åt andra hållet och gett männen möjligheten att ha mindre istället. Yep. Vilket är ju roligt i sig. Så här, men jag känner liksom att... Det känns som att spelen är, även de, att för att de är så fantastiska liksom i fantasyvärlden liksom, så känns det ändå som de går för en viss realism när det kommer till armen, i alla fall för männen. Men för kvinnorna så är det liksom, what the fuck are you thinking? Så jag vet inte, det känns som att det är väldigt mycket pandering till den här stereotyp tonårskill-nörden liksom. Så, att, så dig alltså, som du jag är inte en tonåring. Men för mig är du det alltså. Ja, men jag är 27 år gammal. Jesus. Jo, men alltså, där, om vi ska gå tillbaka till ämnet det här, vad vi tror om framtiden för MMORPGs. Så... Jag var inne på det, jag var på väg åt det hållet. Ja, men jag hörde det. Jag vill berömma dig för det, Rob. Du var på väg tillbaka till ämnet vi pratar om. Du är så duktig, Robert. Jag hörde att du har det, men nu tar jag över här. Jag vill se mer coola armors, vill jag se. Det och var där, min poäng där i framtiden. Håller jag med, och jag tror faktiskt att vi håller på att se en split där också. Det finns de, ta till exempel Nier Andromeda och de utvecklarna. När de blev konfronterade med frågan, men varför har er android högklackat och kort kjol på sig? Så tyckte de, för att jag tycker det är snyggt med tjejer i högklackat och kort kjol. Får jag inte ha det, va? Och det tyckte alltså, jag var helt rätt. Jag antar väl att det är relativt legitimt, okej. Okay, men du kanske inte behöver göra ett helt spel omkring det. Du kan ju bara kolla på internet istället. Precis. Nej, men alltså, jag tycker om att man som designer kan rättfärdiga sin vision och sin design med, för att jag tyckte att det var snyggt. Och jag tycker diskussionen kan få lov att stanna där. Sen tycker jag det är jättehärligt att också få se de här riktiga rustningarna. Jag vill någon gång spela ett MMORPG. Där jag har, i väldigt många MMORPG så skapar jag den här, you know, rödhåriga Amazon-kvinnan som är, you know, bara så snygg. Jag är helt okej med excellent. Det. Excellent. Och jag vill... Med andra ord, Lotta i spel bara. Fast våran större bröst. Våran egna lilla Amazon. Of course, men större bröst. Det är viktigt. Oh dear. Men jag vill kunna klä henne i en riktig abison, i en riktig rustning, oavsett om det är chainmail eller om det är freaking plåtkjol eller om det är fullplåt. whatevers. Jag vill kunna klä henne i en riktig rustning och se den och här plåtburken framför mig. Du vill inte bara ha Princess Leia slave outfit på det hela tiden sådär. Nej, men precis. Visst, det kan vara jätteroligt att spela de spelen också. Men jag vill se den här avdelningen och jag tror att vi kommer få göra det i framtiden. Där du kan få välja, antingen spelar du med strategically placed straps på både kvinnliga och manliga karaktärer. Eller så har du en riktig rustning som faktiskt täcker dina vitala organ för både kvinnliga och manliga karaktärer. Du, Lotta, jag vill ha ett spel där man kan göra båda. Ja, gärna. Det vore helt fantastiskt. Jag vill ha ett spel där jag kan ha en snubbe som springer runt i ordentliga jävla plate mail boots, chainmail leggings och allt sånt där. Stort jävla svärd på ryggen och några tassels på nipples vill jag ha. För det är vad jag... Vad jag hör här är att ingen utöver vill vara så här: ah, du hugg mig, åh, jag dör, men jag ser jävligt snygg ut. Alltså du, jag är ute efter en blandning. Rob, jag lovar dig, om jag någonsin är med och utvecklar ett MMORPG så lovar jag göra absolut allt som står i min makt för att du ska kunna spela en karaktär med plåtboots, chainmail leggings och tassels med tofsar på bröstvårtorna. De ska ha fysik också, så de jinglar omkring när man springer. Lotta, jag hör att Nerdly är MMO på G. Alltså. Nipple tassels, oh, it's yeah. a thing. Jag tror att... Har ni andra någonting att tillägga på det här ämnet? Jag tänkte bara ta upp lite kort sådär, att vi ser ju att på själva MMO-utvecklingen att vi har ju gått ifrån lite grann här att det är bara stora företag som gör, utan vi har ju som sagt på Kickstarter, Star Citizen, jag kommer inte ihåg vad de hette för någonting, men vi ser att där är det ju faktiskt gamers som står bakom egentligen, som de har slängt sina hårt arbetade pengar liksom på en studio för någonting de ser, och det här är ju någonting vi ser ganska mycket ju, att det är ju du som gamer som kan bestämma vilket spel som ska komma näst. Och ifall man ser ett spel som man tycker är coolt så slänger folk vanligtvis på. Nu finns det såklart en del som aldrig kommer bära frukt, så att säga. Men att då har man i alla fall visat liksom vad man är intresserad av. Men det här är ju en fortgående trend att fler och fler spel kommer upp tack och dra. Och då speciellt MMO som de är ändå så stora. Och Star Citizen har ju visat det, hur gärna folk vill ha det här spelet. Ju. Vilket jag tycker är intressant istället för att ja, här har ni ett MMO, men vi vill inte ha det allt ni har. Mm. Kör det nu. Utan så, nu kan ju vem som helst egentligen... Alltså, ser du någonting? För jag vet att Rob, du har ju lagt pengar på Kickstarter som på spel och sånt som du har velat spela. Yep. Och bara där så ser vi liksom att han visar liksom med det som betyder. Nu tänker jag slänga in mig bara. Pengar styr som vanligt. Och här har vi det ännu större tecket på. Thank you, jag fick in den. Men att, det var jag vill komma fram till liksom att det är, som vi alla säger att liksom, ifall någonting du inte har så styr vi med plånboken och spelföretagen måste anpassa sig därefter. Och här har vi liksom folk som utvecklar spel och de ser vad folk vill ha och anpassar sig därefter ju mer pengar de får in. Liksom. Därför kan det ta väldigt lång tid för att folk vill ha så mycket. Och speciellt MMO som är så enormt stora. Precis. Men man har ju sett det där. Jag tror att MMO är en ganska väldigt klar bild av just det där folk röstar med plånboken ändå. För det är många, alltså jag har spelat en hel del MMOs under mina år. Jag har bara spelat typ så här 5 timmar av dem och sen gått vidare till något annat för jag har varit uttråkad och tyckte det inte var roligt. Och jag menar, det är ju fler stycken som från när jag var ung, så tonåren någonstans, när jag faktiskt var i tonåren, så testade jag ju på några MMOs. De finns inte längre. För att det var folk spelade dem inte längre. Så att de fick ju ingen inkomst. De gick vidare och gjorde nya spel istället eller helt enkelt bara stängde ner. Jag läste upp om några stycken och så här som de ballade ner. Och det var vissa MMO som har bara dött inom någon månad för det var ingen som spelade dem. Så att jag tror att MMO är väldigt mycket, de lever verkligen och dör på med pengarstyr alltså. Och jag menar ärligt talat, första versionen av Final Fantasy 14 höll på att dra ner hela spelserien i träcket. Square funderade på att bara lägga ner allt som hette Final Fantasy. På grund av att Final Fantasy, som nu kallades då 1.0, eller som det nu kallas 1.0, bara funkade inte, det var ospelbart. Det var nog kanske för att de hemskt usla Final Fantasy 13 fanns där innan. Nej, alltså 14. Det var Final Fantasy 14 1.0 hade usla servrar. Netcoden var spännande. Crafting-systemet funkade inte. Det är ofta man hör spännande. Mm, precis. Crafting-systemet funkade inte. Alltså det var brutet på så många sätt. Så att det de gjorde sen var att de tog in ett helt nytt team. Bara scrappade i princip all den gamla koden. Och bara gjorde upp spelet från grunden. Och det är det som idag är Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Det är ganska modigt av dem att göra någonting sånt faktiskt. Yeah. Det visar dedikation. Absolut. Men Carl, hade du någonting att tillägga på den här fronten? Alltså, jag är ju inte en MMO-fantast, så att jag vill inte lägga till. Du säger det ungefär samma ton som jag är inte en talare, men... Men om vi skulle få ett CSGO-MMO, då skulle han kanske fundera över saken. Skulle jag direkt då i så fall. Alltså, CSGO är ju tekniskt sett ett MMO, så det är massive multiplayer. Och du spelar ju flera stycken. Mm. Ja, men jag menar mer större, öppna istället för bara en karta, liksom, en liten karta du springer kring. Jag tänker mer en öppen värld i så fall. Så du känner inte att du skulle ge in i det, Carl? Du skulle inte vara upp för det? Nej. Men Carl, om du vill testa på, kan du hoppa in i Final Fantasy 14? För de låste ju upp deras... De förut var det bara en vecka gratis. Nu har de upp till level... Vad är det för level de satte? Level cap hade de ju. Var det 25 eller något sånt där? Ja, det är mycket möjligt. Det är level 30 som du får dina jobb sen. Alltså specialiseringen av dina klasser. Det var ju ganska nyligen de gjorde, så ifall du vill testa på, kan hoppa in med Max och Lotta så där spela lite grann. Ja. Du är alltid välkommen. Carls, japp, bara, nej. Ska du med det, sätta punkt för veckans diskussion? Jag var precis på väg dit. Sluta Lotta, Lotta, du är värd om någon vecka igen, så lugna ner dig. Jag var på väg dit. Great minds think alike. Det är väl så. Men i och med det så tar vi och går vidare från veckans diskussion. Det har varit inte så mycket diskussion utan mer fråga Lotta av det där. Men vi kanske ska döpa om det till fråga Lotta. Jag skulle inte ha något emot om det. Det skulle vara ganska roligt. I alla fall, vi går till övriga nördämnen. Vi tar väl er så här, jag pratar lite först. För ovanlighetens skull. Jag har sett The Great Wall, har jag gjort. Och det här är ju... Alla vet ju vad The Great Wall är. Det är ju den kinesiska muren. Och det här är ju en film som kom ut förra året med Matt Damon i huvudrollen. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han är en spanjor, var också med. Och Willem Dafoe. Och det är typ de enda västerländska skådespelarna i den filmen. Resten av dem är typ kineser. Vilket jag tycker var jävligt bra gjort faktiskt. Det här handlar ju då om att Matt Damon, han är... vad fan hette han? Jag kommer inte ihåg vad den andra skådisen heter. Pedro Pascal kanske? Så var det. Du är på bollen idag, Carl. Mm. Det är bra. Han som, om någon vill få bilden framför sig, så om jag minns rätt nu, så är han som spelade Oberyn Martell, The Viper, i Game of Thrones. Så nu vet ni hur han ser ut. I den här filmen så spelar han en karaktär som heter Torvar, har jag för mig, eller något sånt där. Torvar. Jag har IMDb-sidan framför mig. Det är bra. Min Google Foo är on point. Och Matt Damon spelar en karaktär som heter William. De är på väg till Kina för att stjäla hemlighet, eller trada för hemligheten om svartkrut. Trada, yes. Ja, men de är typ mercenaries och sådär, och de är där för att få tag på hemligheten. Rättvist på det sättet att de ger inga pengar, men de får den i alla fall. Yes. Men i alla fall, de är på väg dit. Och de mitt i natten så stöter de på någon monster. Och dagen därefter så kommer de blir förföljda av några så här banditer eller någonting ute i, så här. Och de kommer på kinesiska muren då och blir lite så här, what the fuck is this, ungefär. Och så blir de fångade av kineserna på muren. Vilket säger sig själv med tanke på att det är den kinesiska muren. Det vore ju konstigt om de var greker på muren. Det hade varit lite underligt under den här tiden, ja. Men det hade varit en intressant twist i filmen i så fall. Mm. Välkommen till kinesiska muren här. Vi har lite grekisk mat. Vill du ha lite tzatziki? Åker ju iväg på en scooter. Ja, precis. I alla fall, de blir fångatagna då. Och sen typ direkt dagen efter, eller senare, jag tror det är dagen efter, så kommer det ett gäng med monster ut från ett berg i närheten och börjar attackera muren. Det var lite och oväntat. Och de är lite what the fuck. Det är mycket what the fuck moments är det, från Matt Damon och Pedro Pascal i just bara i första typ 20 minuterna. Är det. Och resten av sen så de tar sig lös då och slåss lite mot det här monstret och sen så hjälper de till då för det visar sig att de här monsterna de har attackerat i väldigt lång tid och de är där för att äta upp alla i Kina och hela resten av världen i stort sett. As you do. Själva premissen låter ju väldigt så här okej. Men det var faktiskt jag tyckte det faktiskt var en väldigt bra film. Och Robert, då kommer jag såklart precis som den, hur var den estetiska biten på filmen då? Visuellt? Alltså jag tyckte det var väldigt bra. Jag menar, CG'n för monsterna och vissa av elementen, speciellt muren såg lite tafatt ut i vissa shots, men den var passerbar. Det var ju inte liksom top of the line extreme best CGI ever, men det var ju inte liksom B-film CGI heller. Så den låg någonstans mitt i med, acceptabel var den. Den drog en inte ur filmen liksom på allt för mycket och men den fick inte heller att gå wow liksom. Det där är ju ett riktigt monster. Så den var faktiskt helt okej. Okay. Bättre än vad man nästan kunde förvänta sig för en film med just den premissen. Skådespeleriet var jättebra tyckte jag. Musik on point. Själva det visuella när det kom till muren och sådär, scalen av skapet av muren var väldigt väl gjort tycker jag. Mm. Och speciellt att de här monsterna kom liksom on hård på den här muren och de var lite om man har sett World War C och när zombiesarna stormar en mur där i en stad. Lite samma princip i den här filmen faktiskt. Och det är meningen att de ska vara relativt intelligenta också. Till skillnad från zombiesarna. Bra, Rob. Måste jag fråga. Ja. Hur är fighting? För att det här är ändå en film utav Jimmo Chang och han gjorde ju liksom Hero, House of the Flying Daggers. Så är det väldigt så här linarbete och sånt när de fightas och sånt? Det är... Det är faktiskt linarbete där det är vissa som sitter fast på linor. Ja, förutom de som hoppar ner över muren vilka man har sett i trailer, men jag tänker på fightingen inte allmänt när de är på marken och slåss. Är det väldigt den här wire typiska... Det är lite roligt för kineserna, vissa av kineserna har väldigt, det känns som det där är lite linarbete, det är lite för extremt det där, men just Matt Damon och de västerländska då, Matt Damon och Pedro Pascal, de håller sig väldigt groundade faktiskt, gör de. Så de är väldigt liksom så. Det känns som att större delen av tiden så är det väldigt grundat och väldigt realistiskt, så realistiskt det kan vara ändå. Det är inte hoppa upp och göra en split på två spjut eller något sånt där och hugga lite pilar eller något sånt där. Alltså det är lite hopp hit och dit, men det är ingenting som känns överdrivet på något sätt. Det finns några av kineserna på muren då har ett stort jävla en stav typ med typ ett spjut i en ände, men den är extremt lång och den är väldigt böjbar. Så att den är lite som en hoppstav i höjdhopp till exempel. Så att den ger dem möjligheten att hoppa lite högre till exempel när de använder den och så att de har en förklaring till varför de kan göra de grejerna. För så det är inte bara helt plötsligt är det någon som hoppar 3 meter upp i luften liksom sådär av ingen av bara springer runt och sparkar lite sådär som de brukar göra i sådana där filmer. Det är inte den här hoppa upp, gör en piruett i luften liksom, sen falla långsamt ner så där. Lite ser ut som i slow motion eller sånt där. Nej, det, jag kände ändå att fighting-grejerna var väldigt välgjorda och så. Jag är inte så, jag tyckte om dem. Jag tyckte det var spännande, det var intensivt, det var relativt realistiskt liksom i hur det såg ut och så. Något som jag tyckte väldigt mycket om var det att de hade färgkoordinering i den här armén som bemannar muren. Mm. Så alla bågskyttar hade rött. Jag tror det var infanteri var gröna. De som hoppar från muren, de så här, specialiststyrkor, de var blåa. Bara kvinnor också. Vänta, hoppar från muren? De satt fast i typ linor och hoppar ut från en typ brygga och hoppar ner och typ sticker sina spjut i monstren. Okay. Och sen åker de, det är typ bungee jumping med ett spjut. Jag tycker det är intressant att det är det här filmen med premisser att monster attackerar kinesiska muren, och det jag känner är svårast att svälja, det är att man skulle ha muren som försvarsposition, man har bågskyttar, men man väljer att hoppa ner till monstren. Alltså det är både och. Det är allting möjligt. Och sen finns det en till specialstyrka som har typ spjut. Det är någon form av spjut med typ... Det ser ut som en... typ en mace i slutet på spjutet nästan. Mm-hmm. Det är väldigt rough liksom så här. De är klädda i svart. Och sen har du olika commanders för de olika så här. Men, och jag gillade den färgkoordineringen, för det kändes, det är ganska logiskt ändå tyckte jag, att okej, vi har en färgkoordinering mellan och då är med, så att jag gillade den estetiken som var just där. Och de, poängen var ju det att den här muren, kinesiska muren, är alltså specifikt byggd för att hålla de här monstren ute. Mm. Så det är det som är grejen med den kinesiska muren. Så den hade massor med så coola features och grejer som jag inte tror att den kinesiska muren faktiskt har. Men det var coolt ändå. Jag gillade det, jag tyckte det var väldigt coolt. Och jag menar, premissen av filmen är ju liksom, okej, döda monsterna typ. Och det är lite subplots med att eller lite plotsliga med Matt Damons karaktär William då, att han väljer att hjälpa dem istället för att ta Black Powder och liksom dra därifrån typ och så här. Man får lite känslan av att han blir kär i commandern för de blåa, de är ju bara kvinnor. Mm. Och hon var väldigt vacker faktiskt. Men hon var en väldigt cool karaktär ändå, tyckte jag. Väldigt så här, strong och tyckte jag väldigt bra. Mm. Och ja, men det är ju kanske inte den absolut bästa filmen någonsin, men den var väldigt underhållande. Jag tyckte om den. Och ja, men jag tycker ändå den är värd att gå och se. Gillar man sån här typ action fantasy filmer lite sånt där och så tycker jag nog att det är faktiskt väl värt att gå och se. Gillar man Matt Damon är det också värt att gå och se, antar jag. Om man nu det. Ja, men jag måste väl erkänna att jag såg den av två anledningar. Dels Matt Damon och dels att jag tyckte trailern så cool ut. Att det var liksom, liksom massa fighter och sånt på kinesiska muren och sånt där. Det var väldigt coolt faktiskt. Mm. Yeah. Jag vill bara inflika med en helt orelaterad grej. Och som man gör ibland när man kollar på IMDb, så kollar man på de här skådespelarna då. Pedro Pascal, han spelade Oberyn Martell i Game of Thrones. Han spelade också en karaktär som heter Paolo i Dishonored 2. Mm. Jag tyckte det var ganska intressant. Precis. Det var allt jag hade att säga. Jag minns inte riktigt, men ja. Cool. Tack Carl. Varsågod. Värd film att se ändå. Jag tycker att den finns väl ute på DVD och sånt där nu, så det går väl att kika på där. I och med det så hoppar vi vidare till Danny. Du har gått och sett Alien, originala Alien, Director's Cut på yes. bio. Yes, det här tyckte jag var en ganska cool sak att faktiskt få göra, för att filmen är ganska gammal. Vart visade de den filmen? På SF här i stan. Coolt. Filmen är väl lika gammal som du är, Danny? Ja, det jag tänkte komma till. Den är från 79, så jag var lite för liten. Eftersom jag är född 79 så jag är lite för liten för att kunna gå och se den på bio. Den så är därför... exakt lika gammal som Danny. Ja. Ni kan ju tänka er då. Gammal, gaggig Danny. Lite suddig, lite diffus, lite grainy sådär. Om vi säger så här Danny. Hur håller Alien-filmen upp gentemot dig? Mycket bättre. Den åldras aldrig, så att säga. Den är lika bra varje gång man träffar på den, så att säga. Nej. Alltså, om vi går tillbaka till... Det är inte så mycket själva filmen, utan det är coolt att gå och se och faktiskt få se den på biografen så som den visades när den kom ut faktiskt. Så det tycker jag är ganska coolt att kunna få se. Jag och min kära trillingbror Kenny brukar gå när de kommer med såna här klassiker som de kallar det. Jag tänker så här, inte klassiker, den är yngre än mig. På en del filmer. Så. Men jag tycker det är kul att vi faktiskt får tillfälle att kunna gå och då dels för de som kanske är yngre och kunna se. Om vi tar till exempel Alien, nu kommer vi snart med den nya filmen, men de kanske inte har sett originalfilmen för att det, den är väldigt långsam. Det händer inte så mycket i halva första av filmen, så att säga. Det är liksom bara i slutet som vi kommer och det är bara en alien som attackerar. Och det kanske inte intresserar yngre, utan den jobbar ju mer på den här skräckelementet att vad finns runt hörnet istället för allt runt hörnet, spring, spring, spring. Vilket kanske en del tycker mer intressant, för man har en väldigt låg tolerans liksom på att det händer ingenting. Ja, det händer någonting hela tiden. Ja, det måste vi göra. Men jag tycker det är kul att vi faktiskt får se äldre filmer som de första utav filmerna till exempel och så. Så jag uppskattar väldigt mycket. Jag brukar hålla koll på när det kommer en klassiker. Jag bara, ja, jag kanske skulle se den på bio. Jag har aldrig sett den på bio, så det var rätt coolt. Vilket var jävligt coolt, måste jag säga, att faktiskt gå och se den på bio. Det var en upplevelse i sig att sitta liksom bara, jag kan exakt. Jag äger liksom samlingsboxen. Jag har sett den säkert en miljon gånger, men att det var på bio liksom, det är en helt annan upplevelse. Som sagt, det de säger, film är bättre på bio, det stämmer fan, ifall man inte har ett jävligt stort tv och ett värsta surround sound, men det, vem har det? Nej, alltså sånt här tycker jag är kul nu vi faktiskt får, och speciellt de äldre och till och med äldre filmer skulle jag önska vi kunde få lite mer såna här gamla klassiker. Jag menar, de går att visa igen, för det är säkert så många som inte har sett de äldre filmerna. Precis. Så jag menar, filmindustrin gör ju ändå reboots eller något sånt där, så kan man inte bara visa originalen istället för en gång innan, tycker jag. Men det var bara det jag ville ha sagt. Jag vill se mer sånt här, att vi får fler klassiker på biograferna, för jag tycker det är jättekult. Och det är som sagt, det är en upplevelse att faktiskt få se dem så som de var tänkta att visas. Och hur var det med resten av publiken? Var det främst folk i er ålder och äldre, eller var det yngre det var väldigt varierat faktiskt. Det var folk i äldre och folk yngre än mig, så det var faktiskt, jag tror det var 50-50 på uppblandningen. Det var liksom 50% äldre, 50% yngre personer som säkerligen aldrig hade sett den. Och brorsan vänster, han bara, tror du att det finns någon här inne som inte har sett filmen? Jag bara, nej, jag tror nog inte det, men att chansen finns ju alltid. Vilket är ganska intressant, för om någon faktiskt går och ser den här filmen på bio för första gången, det är så man ska uppleva filmen egentligen första gången, tycker jag. Nice. Om det inte är en UV-boll, för då ska ni ladda ner skiten och inte betala honom en krona. Fast han är ju borta från filmindustrin, så whatever. Fuck him. Men det var det jag ville ha sagt i alla fall. I och med det så avslutar vi övre nördämnen. Vi säger godnatt till det segmentet. Så gott. Och hoppar över till lyssnarfrågor, eller lyssnarmail så att säga. Lotta? Yes, vi har ju fått ett par stycken även den här veckan. Och det händer ju titt som tätt. Ja, men precis. Alltid lika trevligt. Ja då, absolut. Och jag tänkte börja med att läsa upp ett som vi har fått från Tobias. Och han skriver så här. Hej Nördliv. Underbart avsnitt senast. Hälsa Fredos. Absolut Tobias, vi ska hälsa Fredos specifikt från dig. Jag har mobbat honom tillräckligt mycket för det förresten. Bara så du vet. Så fortsätter han. När det kommer till planeter som man inte vill bo på, så skulle jag säga jorden. Fast apornas planet, jorden. Fy faro att bli dominerad av en orangutang. Nej, fy. Såg er sajt och er recension på Mass Effect Andromeda. Håller helt med. De flesta där ute säger antingen bästa spelet någonsin eller sämsta skiten. Men efter mina 40-50 timmar så kan jag verkligen hålla med om att spelet som bäst är bara, inom situationstecken, okej. Spelet har så många uppenbara brister, och jag tror ärligt talat att det inte infriade alla förväntningar. Då spelet kändes spretigt. Helt okej, men inte minnesvärt. Jag håller inte med dig Tobias, men okej. Fair enough. Kul att se en mer nyanserad recension av spelet. I alla fall enligt min åsikt. Tack och hej, Tobias. Och ja, vi är ju som sagt också delade här i Nördliv. Men Det är alltid härligt att höra vad ni spelare, lyssnare tycker och tänker också. Jag tror att när det kommer till sådana spel så är det väldigt svårt. Jag vet inte, jag spelade 106 timmar av spel. Jag tror inte jag hade gjort det, men jag tyckte att det var helt okej bara. Jag känner att ett spel behöver lite mer än det för att man ska faktiskt ge sig in i det. Annars kan man bara skit. Annars så känns det som att man ger sig in och spelar typ 10 timmar och sådär och känner att nej, jag orkar inte mer. I alla fall så är det på min punkt. Men jag tror att det behöver en extra. Det är inte ett perfekt spel, men det är bättre än helt okej. Ja, okej. Fair enough. Men Robert, det är din åsikt. Yes. Det är det är min åsikt, ja, precis. Mm. Det är vad jag tycker och tänker. Mm. I alla fall, nästan. Ja, intressant också det här med planeter man inte vill bo på och apornas planet i jorden. Ja, det låter ju kanske inte jättemysigt att bo där som människa. Men tänk vad enkelt, ifall man hamnar i trubbel, det är på mutor om en ban. Wow. Quite. Yes. Moving on. Yes. Moving on till Nilla. Som skriver så här. Hej igen, Nördliv. Tack för sist då ni läste upp mitt mejl. Ja, och så läser vi upp det. See what you did there. Okej. Lyssnade även senaste avsnittet som var väldigt underhållande. Ja, men vad trevligt. Alltid kul att höra. Varsågod. Tack, Rob. Därför så kommer jag till här. Där jag tar med en fråga som jag hittat på då ni hade en från en lyssnare då. Så svara den snällt nu. Om Nördliv skulle börja med en wrestlingturnering, vad skulle era wrestlingnamn vara? Och vem i Nördliv skulle vara den slutgiltiga vinnaren? Och då alla i Nördliv alltså. Okej, Nilla. Och sen avslutar med stort tack för en underbar podd. Alltså, jag tror inte vi kan säga vad andra människor ska heta. Eller så. Jag tror det blir lite svårt. Vi är ju relativt många nu för tiden så. Ja, men alltså den kära Fredos måste ju heta Big Mama. I mean, han är mamman i podden. Big Mord borde han heta. Fredos The Undertaker. Nej, det är för cool. Big Mord, yeah. Det känns som någonting som man skulle välja också. Något åt det hållet i alla fall. True. Och jag menar, Rob, vi vet alla vad du skulle heta. Jag är ledsen. Jag skulle heta Ferocious Jones. Renegade Rob, som vi alla har bestämt och kommit överens om att du skulle heta. Bra. Det var ingen som kom överens om det. Och jag mitt eget jävla namn, tack så mycket. Var jag som kom överens efter. Du kom inte överens om någonting, ska jag tala om för. Men då kom vi överens om att Carl skulle vara babyface. Ja. Ja, det kan jag gå med på. Så länge Rob heter Renegade Rob så är det lugnt. Vad skulle du välja, Carl, då, om du fick välja själv? Ja, jag tycker babyface är passande. Ja. Det är liksom en long running joke. Liksom, så att jag tycker lite self-deprecating humor, det går bra. Då kan väl jag lika gärna heta Storsnackaren i så fall, något sånt där. Storsnackaren, ja, lång utdraget, väldigt detaljerad snackare. Jag får ha ett väldigt långt namn istället. Och nu har jag sagt namn så måste du förklara varför du har valt det här namnet också. Precis. Of course. jag börjar min varje turnering så med att förklara. är det så du vinner matchen, för att du tröttar ut motståndarna genom att de står och lyssnar på allting? Jag är som Spider-Man. Jag håller på och babblar en massa för att liksom distrahera motståndaren. Mm-hmm. Det är så det funkar. Jag tror att de går in och knockar det på direkt bara för att få tyst på det. Det är inte så wrestling funkar. Rob skulle då egentligen heta The Filibuster i så fall. Ja. Okej. Okay. Nej, det var ingen som. Ja. Nej, okej. Okay. Nej. Nej. Okej, Vi har hittills så har vi Storsnackaren, Babyface, Patent Pending, Big Talk. Vi behöver inte ha engelska namn, okej? Okay? Nej. Okej, så Danny Näsan. Som jag sa, hans finishing move skulle vara the nose, vad fan är det, nose dive. Inte en pipe drive utan en nose dive. Nose driver. The pile noser. Fast jag tyckte att min var mycket bättre, the Norse, för det kan låta som näsan. Ja, men den är bra. Men nu var det ju coolhetsfaktor här som det handlade om också, Danny. Och det... Men nej, coolhetsfaktor. Jag är för gammal för sånt skit. Och ha ork. Norska näsan. Du, ifall det skulle vara jag för att liksom göra snabbt och enkelt, då i andra hörnet har vi Danny. Ah! Kort och gott liksom. Ah. För det är så sällan jag blir kallad Danny faktiskt vanligtvis och så. Det är bara familj som, det är bara familj vanligtvis som kallar mig för mitt namn. Flint helt enkelt. Bara. Flint, ja, men jag har faktiskt så på ut. It's true. Nej, men om jag skulle ha ett så skulle det vara norskas i så fall, för det är det som jag kallas vanligtvis nästan. Norskas. Ja, då är det norsk. Norsk. Det låter för coolt. Och vi var inte inne för det, för jag fick inte heta Ferocious Jones. Vilket är skitkul. Alltså, du väljer ju själv. Sen sätter vi namn på dig bakom ryggen på den. Då är ja, precis, Dan. Näsan alltså. Ja, precis. Det där är fortfarande... Näsan kom från vår första podcast. Ja, men nu var det ju det som var poängen här. Ja, och det är ingen annan som vet om det. För de har lyssnat på första podden. I vilket fall som helst. Ifall folk har sett bild på oss så vet de att din är större. Ja, men nu är det inte det som är min defining feature, är det inte? Yes. Anyway. Jag tycker det skulle vara så kul ifall vi skulle ut någonstans liksom, kommer folk träffa oss, de bara, och det här är där, han har inte så stor näsa. Varför näsan hela tiden? Vad är det här för falsk valdeklaration här nu? Jag vill beklaga mig. bli besvikna helt plötsligt. I alla fall, Lotta, vad skulle ditt namn vara då? Alltså, om jag ska försöka bli lite småseriös, jag funderar på Red Bear. Nej. För att du kramar ihjäl folk. Ja, alltså grejen är när jag... Och du är en röda fara med ditt hår. Och ärligt talat... Då tycker jag Red Hug funkar bättre. Ja, men alltså när jag gick... Jag har kört en del kampsport och sådär. Och i all form av brottning och mattbrottning, så mina stora segrar har varit det här att om jag bestämmer mig för att jag inte ska gå och flytta på, då går inte jag att flytta på. Men, du, jag vet. Jag vet. The okay. Cuddle Mistress. Oh. Nej. Jag vet vad hon ska kallas. Och det är bara för Lottas personlighet. Så skulle hon vara Red Sonja från Conan. Ja, fast det är taget redan. Nej, Lotta får ha det. Men det är taget. Ja, men det är lugnt. Jag sätter på mig lite strategically placed straps. Så kan vi säga alltså, nu tänker jag säga något så här. Ifall vi inte hade spelat in just nu så hade Lotta kallat sig för Bubblicious. För det är det hon brukar göra vid sidan av ändå. Så hon kommer med så här dumma saker. Men jag har inte tillräckligt med bubbs för att heta Bubblicious. Det är väl det som är... Nu vill jag säga till folk att det här är ingenting elakt. För det här är faktiskt Lotta som säger det själv vanligtvis vid sidan av. Så ingen kan komma och säga, Danny, ni sexistiska jävla, vad säger du till henne? De kan ju säga det, men att det är fortfarande inte rätt. För att... Jag tror att jag är det mest sexistiska gänget här ändå. Oh ja, om folk bara, ifall vi fortfarande kvar vår sån här vad kallar vi för någonting? After Dark. Nördliv After Dark. Ifall vi fortfarande hade kvar det så hade de, ja. Ja, men Max då? Girly boy. Han skulle ju själv opta för någonting typ The Shadow. För att han står mystisk i ett hörn. Alltså kan han ha ett namn som är så extremt överdrivet, typ emo-aktigt liksom, emo typ, anime. Darkness, no parents. Allt det där liksom. Alltså Max tycker att du ska ju jävla små honom och kalla honom för Mo från Simpsons sådär. Pink Ranger. Men vi kan alla vara överens om att han skulle stå i sin svarta läderrock i ett hörn någonstans, vänta tills alla hade slagits färdigt och hoppas att de hade glömt bort honom, och sen komma fram på slutet, gärna bakifrån med en stor stekpanna eller någonting, drömma personer i huvudet och sen claima titeln. Nej, han ska inte ha en stekpanna. Han är Rapunzel. Nej, Lotta. Han är Rapunzel! Han är Rapunzel! Så passande på något sätt. Där har vi det. Lotta, det skulle inte vara en stekpanna. Eftersom det är Max så skulle det vara en gitarr. Ah, it's true. Ja, nej, förresten, han skulle aldrig göra det mot ett instrument. Nej, jag vet. Så därför han skulle bara stå kvar i ett hörn och spela. Han skulle ta en riktigt så här stor och tung ljudmixer och bara drämma till någon med. Det skulle ju vara så lätt att besegra Lotta dock, känner jag. Really? Allt man behöver är ju typ... en dator. Ja, just det. Och sen så öppnar man upp chassit och så börjar man så här rita och dra ut alla delar. Allt man behöver göra är hålla laptopen eller datorn framför sig. Så kommer hon inte åt. Grabbar, jag vill varna er om att jag har gått in i någonting som antagligen var Berserker Rage. Jag kan inte lova att det här aldrig kommer hända igen. Ja, ja. Men Lotta, du måste ju också tänka på att jag håller i en dator och jag kan, det är ett tungt objekt och jag kan använda det för att knocka dig. Så länge hon räddar den med sitt ansikte. Ja, okej, okay, så vem tror ni skulle vinna av oss allihopa? Av oss fyra då, ja, eller, oss, eller inte allmänt i nödliv? Säg alla i nödliv. Låt oss säga, jag skulle säga Danny, för han är så jävla envis. Okej, okay, vi går i ordning. Danny, vem säger du skulle vinna? Av oss fyra då, eller inte allmänt? Nej, av oss alla i nödliv. Av oss alla i nödliv så skulle jag nog säga Fredrik i så fall. För Fredrik är... det här är ingen idé. Men Fredrik är den största... Yes. Fredrik, han är en väldigt stor vuxen man. Så att han har räckvidden, plus han har kroppsmassan också. Han kan ta ganska mycket stryk. Han kan sätta sig på oss allihopa. Han kan sätta sig på en. Fredrik är ganska stark sådär. Och han har faktiskt barn. Så att han har tålamodet att vänta ut. Medan vi andra springer och slåss. Han bara, ja, slåss ni nu, så kommer jag snart. Du går och lägger dig, du går till ditt rum och du går. Nu är det ju inte så att det är en all out liksom. Det är inte PvE, utan det är alltså, det är en turnering. Så du går ju per person liksom. Ja, Fredrik skulle bara gå ut. Och sen kommer liksom, sen typ sparkar man på mig. Var det där värt det? Var det värt? Gå sätt i hörnet. Du får inte komma ut hit igen för du har ångrat. Nej, jag tror att Fredrik skulle vara den som skulle stå last man standing då. Okej, okay. Carl sett. Som sagt, Danny, han är så envis. Han kommer nog aldrig dö, tror jag. Han kommer bara vinna av pure seger. Ja, exakt. Jag känner mig som att du tror att jag är han Black Knight i Monty Python. Så. It's just a flesh wound. I can still go. Yep. Okej, okay. Lotta? Alltså, jag måste ju vara lite ego och säga antingen Fredrik eller jag själv. Beroende på hur arg jag blir. För att, ärligt talat, det där med Berserker Rage... Ja, ja, och det finns anledning till varför jag kan identifiera en hel del med Hulken. Men Lotta, vet du vad Fredrik är då? Han är så stor så han kommer bara ge en stor björn och han bara shh. Nu är det tyst och lugn. Okay. Alltså jag har fått uttryckliga order att aldrig använda mina benmuskler ordentligt om jag hamnar i en seriös fight. Cause I would break people. Okay. Lotta, det är ganska lugnt. Jag har mycket stoppningar i magen så. Ah, gött. Okay. Så du säger Lotta, för att du ska vinna så måste du börja med, alltså vi börjar fighten med att du redan har dem liksom, i så här guillotine choke med benen så. Precis. Ja, men du då, Rob? Jag är väldigt ego här och säger mig själv faktiskt. Oj. Jag är snäll och trevlig och väldigt glad och såna där grejer, men Jag har också det där Berserker. Låt mig bara poängtera ut till alla andra att jag kan besegra Robert med ett pekfinger. Ja, men Danny, har du någonsin sett mig faktiskt slåss tillbaka mot dig? Någonsin, överhuvudtaget? Alltså, det jag hör, grabbar, är att förutom att vi måste göra Nördliv The Game, där man får lov att ha strategically placed straps och tassels. Med... Det får ju bli en uppföljare då i så fall, för det finns ju redan. Precis. Så måste vi ha en Nördliv The Wrestling Game. Eller Nördliv The Wrestling Match. Där vi de facto möter varandra. Gärna i spandex. Kan vi göra alla första Mortal Kombat med oss liksom så här, har skannat in och spelat? Det blir som de här Smackdown vs. Raw-spelen på PlayStation 2 ungefär. Alltså, jag menar faktisk wrestling dessutom. Alltså, självfallet ett fighting-spel också, men vi måste ju wrestla anyway. Också. Vi kom fram till att det är jag som kommer vinna i alla fall. Så tack så mycket för det mejlet, Nilla. Vi tar och rundar av. Jag tror, helt ärligt så tror jag faktiskt att jag skulle vinna. Jag är väldigt scrappy och jag kan vara ganska hänsynslös också. Jag tror att Danny skulle vinna bara för att bevisa det, att du har fel. Han älskar att göra det. Så att... Det är ju därför jag skulle vinna, bara för att visa att Danny har fel. Eller så skulle Carl vinna för att vi alla andra tittar på honom och tycker, Jag har absolut inget problem med denna bit att spöra på Carl. Nu kommer sanningen fram här nu. Sanningen kommer fram här. Ni bor ju både i Stockholm, så ni kan ju faktiskt mötas upp någon gång och ha en, liksom, en brawlout. Typisk Stockholms fashion, att man måste folk slåss mitt på centralstationen eller sånt där. Ja. I alla fall. Ni måste börja med liksom nördliv in the house och sen kan börja ni. And in the red corner. Nej, jag ska inte köra. Anyway, vi tar och avslutar här. Vill ni se mer av oss på nördliv eller sådär, så kan ni gå in på vår hemsida www.nördliv.se. Vi har all info för alla ställen där vi existerar på, som Twitter och Facebook och alla sådana grejer finns där. Vi har nyheter eller roliga grejer som kommer ut varje dag. Podcast på söndagar. Det är recensioner hit och dit, både spel och tillbehör och andra roliga grejer som också kommer ut med jämna mellanrum. Så att helt värt att kolla in där. Ni kan hoppa in på iTunes och lämna lite betyg och kommentarer och så. Danny gillar att läsa det. Speciellt om hur arg Carla. Precis. Och ni kan kontakta oss, ni kan nå oss, skicka in mail, precis som Nilla gjorde med lite roliga frågor och så där, på info@nordlivpodcast.se, eller nå oss på Twitter då, som är @nordlivpodcast. Vi finns även där individuella, som då jag är @Veldarion, Danny är @Verillion, Carl är @HolmerCarl och Lotta är @Lotta_Leisner, tror jag. Ja, eller jag tror inte det är något underscore till mig, utan bara @Lotta_Leisner. Men det ser ni nog också på vår hemsida. Det finns också på vår hemsida på omsidan där, absolut inget problem. Och i och med det så tar vi och säger hej då för denna gång. Detta avsnitt är nu över. Tack för oss. På återseende. Hej då. Vem det nu är som håller nästa vecka. Så är det bara att dyka upp då. Säg hej då allihopa. Hej då, tack för att ni lyssnade. Hej då, ha det fint. Bye.